Prosím pozor, začína sa relácia Trikolóra, ktorá mapuje aktuálnu slovenskú a českú politickú scénu. Očami Romana Michelka a Vlka sa v najbližších dvoch hodinách pozrieme na škandály a vyjadrenia politikov. Trikolóra to je hľadanie pravdy a porozumenia, aby nám na oboch brehoch rieky Moravy ostal aspoň kúsok raja, ktorý by ste v politike len márne hľadali. Jemný čtvrteční večer, vážení posluchači, znovu po dvou týdnech vás od mikrofonu vítá Intibo. A to znamená, že je tady opět relace Trikolora, relace, kde hrají prim aktuální české a slovenské politické události. Dva hosté sobou břehu řeky Moravy a také otázky vás posluchačů. Dnes to bude trošku jinak, protože dva hosté sobou břehu řeky Moravy tady dnes bohužel tady nebudou, protože jak si zdravotní důvody Vlkovi umožnili dnes se za českou část relace Trikolora zúčastnit, takže dnes to bude vlastně taková ryze slovenská obsazená relace, konkrétně tedy Romanem Michalkem, které už za chvilku přivítám, a budeme se tedy věnovat primárně slovenským témám, které pochopitelně pochází hlavně z jednání Národní rady na jeho poslední schůzi a zákona o hazardu, a pochopitelně také se mu budeme věnovat ještě druhé zásadní kauze z tohoto týdne, a to je tisková konference z Roslava Kolára. Tak to by byly asi takové dva základní kruhy, o kterých se dnes budeme bavit. Kromě toho, že samozřejmě i jako vždy se, vážení posluchači, budete moci do naší dnes tedy zúžené debaty a připojit naši svými otázkami na telefonním čísle 0483810101. A zároveň můžete poslat svůj mail na adresu studio@slobodnyvysilac.sk anebo přes naše webové stránky pod zeleným odkazem Otázka do studia. Tak to by bylo asi zhruba rámcový program toho, o čem jsme se dnes měli bavit. A pojďme tedy přivítat hned, bez jakékoliv zdržování, ať se můžeme vrhnout do debaty toho, který vlastně tady bude dneska hlavní aktér. A to je pochopitelně Roman Michalko, tak to tedy předseda poslaneckého klubu SNS a poslanec Národní rady, předseda kulturního mediálního výboru. Tak Roman, hezký večer do Bratislavy a vítej. Ďakujem za privítanie, teším sa na debatu, samozrejme prajem Vlkovi, aby sa čím skôr zotavil a znova bol v štandardnom zložení teda Trikolóra. No a napriek tomu, že tam budú iba slovenské témy, tak verím, že zaujímame poslucháčov. Tak já tě taky vítám a děkuji, že jsi tady s náma. Vždycky ty říkáš, že to je jako doma, tak věřím, že to i dnes jako doma bude. A já tady jenom pro posluchače řeknu, že dnes tedy vaše otázky budeme číst, si myslím, už dříve o něco, a zhruba po 21. hodině budeme brát i telefony, a dnes tady určitě nebudeme nějak protahovat a skončíme někde kolem 22. 30. nejpozději, si myslím. Takže tohle je spíš taková technická organizační věc pro vás, pro posluchače. A Romane, musím se zeptat na začátek jednu takovou věc. Možná by to ani nebylo téma, ačkoliv by to vlastně téma být klidně mohlo, možná i mělo. Tento týden vaše vláda vstoupila do druhého poločasu. Tak musím se tě zeptat, jaké to je, jaký byl ten první poločas pro Romana Michelka? Tak samozřejmě náročný. Začátek byl teda nejtěžší, kdy jsme mali permanentní obstrukci. Miera polarizácie je asi najväčšia, aj keď nechcem byť spomienkový optimista, nikdy to nebola selánka. Schytávame náklady vládnutia, čo sa prejavuje v poklese preferencií, takže ľahké to nie je. Sa na druhej strane niektoré zvrhlosti sa zastavili, nemáme regulárneho blázna na čele vlády, nemáme vypínanie webov. Áno, ľudia sú nespokojní, že niektorí ľudia, ktorí tu fakt veľa vecí zlých napáchali, nie sú odsúdení ani trestne stíhaní. Čiže je to také niečo, že mix istej miery frustrácie s tým, že teda my si pamätáme, že to bolo oveľa horšie a mohlo to byť oveľa horšie, a samozrejme je to obrovská výzva. Teraz som dostal x takých otázok, že čo si myslím, čo sú nejaké najväčšie prínosy tejto vlády, tak jednoznačne rozostavané Slovensko, otvárajú sa nové a nové úseky diaľnic, v podstate máme veľké projekty pred sebou, čo skoro sa dokončí a spustí veľký Volvo v Košiciach, verím, že bude prečerpávačka v Malinci, teda začiatok tých prác, a že to bude akože vec, ktorá naozaj energeticky nám pomôže, dobuduje sa za našej garnitúry teda V4 v Mochovciach. V podstate sme v čase takmer recesie alebo veľmi nízkeho rastu, takže sa nedá veľmi výraz toho dlhu. No a samozrejme gniaví nás konsolidácia, ale tak je, každopádne tá trajektória bola katastrofálna, teraz sa zbrzdila. Chcelo by to ešte prorastové impulzy, ale tak to sú vec, ktorá je v druhej polovici nášho vládnutia. Uvidíme, ako urobiť tak tú volebnú stratégiu, by neprepadli žiadne hlasy a naopak, aby sme ešte nejaké možno aj získali a všetci majú nočnú moru z toho, čo by nastalo, keby bola nejaká vláda Matoviča a progresívcov, tak urobíme všetko preto, aby nebola. No. A koľko by si si dal tejko známku vo škole? Tak ťažko povedať, akože celá koalícia, iste to nie je jednotka, nie je to aj dvojka, no možno je to tak akože dobré, respektíve každý rezort má troška inú tú známku. Niektoré veľmi vadia alebo rozladili aj našich voličov a niektoré sú celkom fajn. Tuším, keď mňa sa pýtali, že ktorý minister má najlepšie výsledky, tak ja som povedal, že Ráš, Jožo Ráš, ktorý naozaj nerieši politiku, ale teda robí všetko preto, aby tá infraštruktúra sa dobudovala. Čoskoro idú úseky pri Kriváni, dlhé estakádne muzeky a okrem malých vecí Višňové sa teda bude otvárať do konca roka. Obchvat, vlastne severná trasa až na jeden úsek už bude uzavretá, čiže konečne tá cesta z Košic do Bratislavy aj severnou trasou sa bude dať. Je toho viacej. Ja som aj rád, že Fond na podporu umenia sa podarilo zmeniť, lebo strašne veľa projektov, ktoré nemohli byť podporené, nemohli výjsť, nemohli sa realizovať, je. Druhá vec, že samozrejme tie spôsoby mohli byť možno aj iné. Ale tak akože každý, kto robí, má aj nejaké problémy, nevšetko vždycky vyjde. Na druhej strane my sme radi, že sa nám podarilo niektoré veci aj zvrátiť alebo skorigovať, či už to bola transakčná daň, teraz ideme zase bojovať za malých živnostníkov. Ako je fajn, že je tu aj nejaká strana, ktorá na jednej strane sa môže javiť ako troublemaker, ako ten, kto robí problémy, na druhej strane výsledkom tých problémov sú korekcie zlých rozhodnutí, takže v tomto prípade to treba brať takto. No, jedna věc, kterou si možná vynechal, tak si právě pustíme ono audio, které vlastně tak začalo. A to je vlastně něco, co se dělo včera. Tak pojďme si poslechnout. O 10. má začať rokovať vláda v Šuranoch a len tak stihol priznať čas premiér. Viacerých členov vlády totiž to zdržali po ceste demonstranti. Je to úplne v poriadku, keď protestujú ľudia, pretože majú na to absolútne právo, ale že tam vidím nejakého sujú z republiky skákať ako opicu. V živote by ma nenapadlo v dnešnej dobe, že ľudia budú protestovať proti investíciám na Slovensku. Investícia viac ako 1,2 miliardy eur, ktorá zamestná stovky, možno až tisícky ľudí. Keď toto sa nám má dostať do parlamentu a do politiky, s Bohom krásny svet, to je katastrofa. To, čo som videl teraz, pre mňa nie je žiadna demokracia, ale už anarchia. Tie komunikácie neboli zablokované tisíckami ani stovkami ľudí, to bolo možno 20-30 ľudí. Myslím si, že nebolo to ani úplne podľa mňa z pohľadu polície úplne zvládnuté. Tak pánové, Miguel a Takáča, první koaliční opice. A vaterkárna v Šuranech, to bylo taky téma. Teď už teda tady v našich relacích úplně už ty otázky úplně nejsou, ale jak vidím, stále to žije. No, samozrejme, že veľmi citlivo sa vníma, keď sa zaberá pôda. Veľmi citlivo sa vníma, že či je to ekologicky priateľná výroba. Ja teda verím, nechcem v žiadnom prípade robiť arbitra, ale myslím si, že tie štandardy EIA, aj tzv. Veľká EIA, teraz pokiaľ viem, je povolenie na tú tzv. menšiu elektrárne, ktorá bude, neže experimentálna, ako také overovacie tieto a tam sa budú testovať, či sú naozaj tie štandardy ekologické zabezpečené. Keď to všetko prejde, tak bude druhá etapa, ktorá už má komerčne vyrábať tie baterky pre elektromobily v strednej Európe. To je spor dvoch skupín, jedni teda ekológovia alebo ľudia, ktorí sa boja, že to bude mať nejaké ekologické dopady. Ja teda verím, že nebude. Hej. Ak nebude, sme v reťazcoch, ja by som to videl pozitívne, viem, že možno časť našich poslucháčov s tým má veľký problém. ale ja chcem, pre mňa je podstatné fakty a keď mi niekto vyvráti, že to naozaj je problém, no tak samozrejme jasné, že zdravie a ekológia, respektíve ohrozovanie zdravia ľudí je viac ako nejaký biznis, ale nemám ten pocit. Je to zaujímavé, že niektoré výroby sú prijaté v poriadku a niektoré nie. Ja verím, že boli aj v Číne na exkurzii a tam sú tak silné štandardy, to je naozaj čistá, ako v nemocnici tam v tej fabrike. Nemyslím si, že by to malo mať nejakú ekologickú vec. To, že sa zaberie pôda, no zaberie sa. No bohužiaľ, to je vždycky pri takých veciach. Asi by to bolo lepšie v brownfieldoch, lenže v brownfieldoch by to bolo podstatne drahšie, takže pri takýchto veciach asi je to, ja neviem, takto. Hlučná menšina je viditeľná, počuteľná. Ja si myslím ale, že väčšina ľudí viac menej, ale aj z okolia. A hlavne keď po nejakom čase uvedia, že tie výhrady boli zbytočné, tak to príjme. Viem, že keď sa otvárali jadrové elektrárne, tak samozrejme boli veľké otázniky. Dneska paradoxne ľudia, ktorí žijú v okolí elektrárne, sú úplne spokojní. Aj u vás v Dukovanoch, teraz toším, bol taký dokument, že ekologické aktivity a neviem čo protestovali, keď sa dostavovala elektráreň a ešte aj v tých 80-tych rokoch a dneska naopak, keď sa bude rozširovať, tak tá miestna komunita je s tým plne uzrozumená a podporuje to. Tak verím a dúfam, že takisto to bude aj s tou baterkárňou v Seredi. Nie v Seredi, v Šuranoch. Tak my sme to mali hlavne z Rakouska, že rôzne ekologické tak aktivity. To bola jasná vec. Ale teraz som videl, bolo to už 40. výročie, tí starí stavitelia tam prišli a teraz hovorili o tom a teda hovorili, že všelijaké názory tam boli a aj nedôvera, aj otázniky a tak ďalej a dneska nič také nie je. Teraz keď sa rozšírila nová etapa alebo nová elektráreň, tak z miestnych, samozrejme vždycky sa nájdu nejakí kverulanti, hlavne mimo, ale tí ľudia v danej komunite, ktorí žijú tam na tom území, tak tí s tým problém nemajú. Dobře, tak to bola jenom taková úvodní téma, jak říkám, tématy, o kterých bychom mohli mluvit je spoustu. A pojďme asi k tomu zásadnímu, co hýbalo vlastně. Řekl jednu to jednoduše. Neděle byla velmi zajímavá ranní tvé video a potom dvojnásobná účast v televizních debatách proložená Andrejem Dankem, takže to byl takový čistě SNSácký den. No, to už by skoro na podnět na radu nějakou, ne? Ne, no tak to vysvětlím, ale dobré. Ne, tak to myslím tak samozřejmě. Určitou nadsázkou. Nicméně v českých médiích jsem našel následující sdělení, které to nějakým způsobem uvozuje. Slovenský parlament schválil novelu zákona o hazardních hrách, která bere obcím a městům kontrolu nad kasíny a jejich území. Proti návrhu se postavila opozice, sdružení obcí i část koalice, ale nakonec byl přijat díky absenci a tím pádem nižší účasti opozice během hlasování. Tak to bylo taková technikálie a já to. Možná to, o čem budeme se bavit o tom postupně, jak to šlo, ale já přeskočím na úplný konec, to je vlastně, tak možná by se dal říct i dnešní, respektive maximálně včerejší informace, totiž, že Petr Pellegrini jaksi nepodepsal včas a dost vysokou pravděpodobností dojde k vetu. Tak mě vlastně zajímá, ne jak s tím naložíte, ale co to vlastně pro ten zákon znamená. Prostě nevstoupil v platnost, ani nemůže vstoupit v platnost. Ono kasíno, které je v Bratislavě, to znamená ve tvém městě momentálně, tak zřejmě zítra o licenci přijde definitivně a co tedy? No, chcem troška tě teda skorigovat. Ak by prezident do 15 dní nevrátil zákon, tak zákon automaticky vstúpi do platnosti. Nepodpis neznamená vetovanie. Na to, aby využil svoje právo a vetoval zákon, musí ho vrátiť parlamentu. Čiže ak by urobil taký alibistický krok, že to nepodpíše, ale ani nevráti, on automaticky po 15 dňoch vstúpi do platnosti. To znamená, na to, aby to zastavil, musí to vetovať. Dobře, já jsem myslel, nepodepsal včas, rozuměj, aby ten zákon platil toho 27. Já jsem viděl jeho vyjádření, že se rozhodne ty příští týden a z největší pravděpodobností dojde k vetu a vrátí ho. Ano, to znamená, že na prelomeně veta trvá 76 hlasů, které s velkou mírou pravděpodobností tento zákon nezíská, tím pádem nevstupí do platnosti. No ale veľmi zavádzajúca a klamlivá bola tá česká správa, ktorá hovorila, že odoberá tento zákon kompetencie samosprávar. Je to zjavná a ľahko vyvratiteľná lož. Totiž ono sa to tak stalo, však ja som to naznačoval, teraz to môžem povedať úplne presne, ako to bolo. Čiže. Premiér povedal ministrovi Huliakovi, dohodni sa tak v dvoch rovinách. Chod na všetky poslanecké kluby koaličné a vysvetli ten zákon. Potom chod za ZMOSom a získaj ich podporu. Ak získaš dobrozdanie ZMOSu a klubov, nemám s tým problém. No, je pravda, že bol na kluboch, je pravda, že sme nedali žiadne zjavné výhrady, ale to práve preto, že ten návrh zákona, ktorý on odprezentoval, nebol ten finálny. Prvá základná vec, ktorú sme dali ako systém samosprávy, vysvetlilo sa, že sa jedná pre všetkým o kasína so živými hrami, to znamená ruleta, blackjack, bridge, poker a tak ďalej, že nie je teda tie primitívne automaty, kde sa hádžu mince, čo je vec, ktorá gňaví teda tie obce malé. A samozrejme, že teda vysvetlili tam aj to, že teda samosprávy budú mať k tomu slovo. Išiel na ZMOS a tiež sa dohodli a povedal ZMOS, nemáme problém, ale máme tri podmienky, ktoré musia byť implementované v zákone. Keď sa ho premiér pýtal, dohodol si sa so ZMOSom? Áno. Na ZMOSe bol a boli v tom, teda predstavitelia Združenia miest a obcí, že sa dohodli v tom zmysle, že on tie podmienky ich akceptuje a dá ich do zákona. Úplnou náhodou sa zistilo, že to tak nie je. My sme dostali návrh zákona o skrátenom legislatívnom konaní, kde pripomienky z MOSu neboli. Tak potom sme tesne pred obedom v priebehu 2 hodín na základe vyjadrení a podmienok z MOSu urobili pozmeňujúci návrh, ktorý sme načítali v finančnom výbore, gestnom výbore a takto to išlo do parlamentu, do pléna. Minister bol zaskočený, naštvaný, môžeme dať kvanta prívlastkov. Koalícia jednoducho zobrala, že keď raz premiér niečo sľubí, tak sa to musí splniť. A keď to nesplnil minister, tak sme to splnili my ako koalícia. A tam je jasne a jednoznačne. A teraz sú teraz všelijaké takí škarohlídi, ktorí vymýšľajú všelijaké blbiny, že to není presne formul. Lebo v tom pozmeňujúcom návrhu, ktorý dali ZMOSáci, je, že samosprávy sa vyjadrujú, teda odobrujú alebo neodobrujú možnosť predĺžovania licencií. Čiže to není tak, že nezáväzne sa vyjadrujú. Nie, záväzne sa vyjadrujú. Je to nad všetku pochybnosť každému človeku, to už len úplný, akože totálny, neviem, aký ekvilibristi vymýšľajú, že sa to nedá. Čiže takto prijatý zákon bol. Zjavne a veľmi sa to nepáčilo ministrovi Huliakovi, ale jednoducho prešiel. My sme ctili to, čo povedal premiér a jednoducho to sme splnili. No, ale aj tak vznikol tam problém. Nám sa veľmi nepáčilo aj ten taký chytrolínsky alebo chytrácky, alebo ako to nazvať, pokus, že si myslel, že sa nikto nespýta jedných druhých, alebo že ide telefonát šéfovi z MOSu Božíkovi. Dohodli ste sa s Huliakom? Áno, dohodli. Ale to, že on to neimplementoval, my sme to náhodou zistili. Takže kvôli tomu sme sa okrem iného aj zdržali, aj keď pri tom pozmeňováku ten zákon nebol už až tak katastrofálny, ale nás naštvalo vôbec celá ten pokus trapný. No a teda potom vznikla taká interpretačná vec, že my sme mohli zarezať ten zákon. No nemohli sme to potom neskôr. Dobre, áno, to potom. Áno. To bolo, tá správa z českých médií absolútne lživá. Potom pozmeňováku samosprávy majú právo veta, vyjadrujú sa k licenciám, môžu nepovoliť licencie bez kladného stanoviska samosprávy. Nie je možné predĺžiť licenciu. Bodka. Všetko ostatné je lož. No totiž ono to v té, na té trojce, tím to říkal, myslím, paní Jurík, že vlastně si někteří právníci myslí, takže to tak jako není. Ale že vlastně právníci, jakože, no dobré, povím, hej. Ne, já to ještě jenom řeknu, že vlastně to je tak jako, že jenom to vyjádření, ať je kladné nebo záporné, vlastně to je splnění litery zákona, ale stejně ve finále to neznamená, že když řeknou ne, že to vlastně neznamená, protože jenom dali vyjádření. Boha, na čo by to bolo v zákone? Je to záväzné vyjadrenie, bodka. To sú už také veci, akože ja neviem, ako to naformulovať potom, že vyjadrenie samosprávy je čo? Akože odporúčacie? Nič také tam nebolo. Vyjadrenie je záväzné, bodka, alebo že ja neviem, ako by to ona chcela naformulovať. Naozaj zákony sa nepíšu tak, že je tam 10 prívlastkov. Je to nezlomiteľné, jediné, záväzné, neprelomiteľné. Čo ešte by tam chcela? Jednoducho dáva stanovisko. Keby to bolo nezáväzné stanovisko, tak to vôbec nemá prečo dávať do zákona. To je predsa úplne o ničom. Tým, že to tam je, že dáva stanovisko, je jasné, že musí s tým súhlasiť. Ak s tým nesúhlasí, koniec, licencia nebude. To už nevedia čo od dobroty a vymýšľajú absolútne bludy, aby spochybnili niečo, čo je podľa mňa nespochybniteľné. Tak, další věc, kterou jsem se chtěl zeptat a v těch debatách se tě na ní někdo zeptal, je, protože mně by to přišlo svým způsobem možná pochopitelné více v okamžiku, kdyby o tom hlasoval, když to řeknu, poslanec Košic, který jako třeba nezná nějaké bratislavské reálie. To není tvůj případ. A šlo tam vlastně o to bratislavské kasíno nějaké, které mu končila licence, jak jsme o tom mluvili. A bylo potřeba tedy, aby mu ho a jak já si to interpretuju, ministerstvo pod vedením pana Huliaka mohlo za nějakých důvodů, o kterých teď jako můžeme tady spekulovat, ale nechme to zatím stranou, že vlastně už podle toho nového zákona mu tu licenci prodlouží. Tak jenom teď nechci řešit pana Huliaka, ale chci řešit to kasíno konkrétní a tebe jako bratislavského poslance, tak ty víš, jak jakoby ten konkrétní případ jako v tom bratislavských realitách. Áno, to je verejné tajomstvo, je to ďalší veľký problém pre mnohých aj ne SNS-áckých, ale koaličných poslancov. Konečným užívateľom výhod je osoba veľmi blízko spojená s nechvalne známym kajúcnikom Makom a pomáha takémuto človeka v takomto veľmi problematickom biznise je že vrchol absurdity. 1. novembra končí licencia. Keby ten zákon prešiel tak, ako ho dával Huliak, tak vstupom typosu by sa automaticky predĺžila licencia o 6 rokov a nejakým spôsobom by sa k tomu nevyjadrovala samospráva. Toto všetko padlo, to znamená, že toto je akože bonus návrh, že bol to účelovo, nazme to kľudne natvrdo aj lobistický zákon, ktorého cieľom bolo prelomiť stanovisko samosprávy, pretože bratislavská samospráva jasne hovorila, že nemieni predĺžiť licenciu. Samospráva povoľovala hazard a to ostáva a preto sme ako o to viac, teda bol absolútne nepriateľný zákon bez toho pozmeňováku, s tým pozmeňovákom je možno už priateľnejší, ale ako nemienime to len tak dať. Jednoducho, aj potom, aká bola procedúra, sme si povedali, že my to aktívne podporovať v žiadnom prípade nebudeme. To znamená, že tá licence padne a kasíno zanikne. Áno, áno. Samozrejme. Je to výsledek. Dobře, tak poďme si pustiť jeden moment, na ktorý samozrejme, ktorý jednak zbudil pozornosť a jednak určite otázky na to musí padnúť. Tak poďme si pustiť moment, ktorý k tomu predchádzali. Pán poslanec Kotlár, by som sa chcel spýtať, doniesol mi teda kolega z KDH váš návrh, kde podpis je iný ako text. Vy ste podpísali toto? Toto je váš podpis. To vyzerá lekársky teda? Je to váš podpis, hej? Tak predneste znova ten návrh, lebo je to nový návrh, tento sme nemali, tak sa prihláste a potom budeme hlasovať o návrhu pani poslankyne Remišovej a potom o vašom. Mene poslaneckých klubov KDHP zasa žiadam o stiahnutie bodu 1061 hazard. Odôvodnenie, neexistuje žiadny volič elektorátu žiadnej politickej strany, ktorý by súhlasil s týmto bodom. Konštatujem, že prítomných bolo 140 poslancov, 62 za, 57 proti, 20 sa zdržal, 1 nehlasoval. Tento návrh nebol schválený a teraz poprosím pána poslanca Luptáka. No, pana poslance Luptáka asi přeskočíme, ale zeptám se na Petra Kotlára, konkrétně ústy posluchačky Gabriely. Pane Michalko, to je, jak je možné, že jste nevěděli, co udělá Kotlár? Nevěřím a velmi se divím Kotlárovi, že se spojil s opozicí. Tohle se nerobí. Na druhou stranu, jiní čtenáři zejména pod tím nedělním videem psali, že vlastně Petr Kotlár udělal správnou věc, že se tomu postavil, takže. Tak to, já jsem to krát vysvětlal, však dobré, povím to ještě raz. Ak má niekto dlhodobo nejaký zásadný problém so zákonom, je úplne štandardné, že príde a avizuje, že s týmto zákonom mám problém, preto a preto, toto sú moje dôvody, ja to podporím, povie to šéfovi klubu, šéf klubu povie to ostatným šéfom koaličných klubov. Máme jedného, dvoch, troch poslancov, ktorí majú s tým problém. Ak jeden nevadí, je to výhrada svedomí, môže hlasovať ako chce, len samozrejme štandardná vec je, že to povie dopredu. Toto bola čistá partizánčina v tom zmysle, že ani predseda strany, ani predseda klubu o tom nevedel. Bolo to zjavne improvizované, lebo nemal tam podporu troch poslaneckých klubov, ktoré sa tak narýchlo akože podpisovali a teda všetky opozičné, teda okrem Oľana, mu tam teda dali ten podpis a potom narýchlo dal procedurák, respektive na trikrát to dal, čiže bolo zjavné, že to nie je premyslené, zjavné, že teda po tých dvoch rokoch už mohol vedieť, ako sa tie proceduráky dáva, bolo to aj zle podané, ale v poriadku. Tak by som povedal, štábna kultúra tým trpel, alebo naozaj mal povedať, hej. My sme z toho nerobili žiadnu nejakú veľkú vedu, my sme si to potom na klube vyrozprávali, že keď to chcel, v poriadku, nikto ho za to akože nič nerobí, ale to sa jednoducho nerobí, lebo boli sme za hlupákov, my ako klub, a pozerali sa na nás, že čo to je. No, takže vyrozprávali sme si to, ja verím, že v budúcnosti, keď bude mať niekto problém, tak to štandardne včas ohlási. My budeme informovať kolegov a oni budú s tým rátať. Ako, netreba z toho robiť nejakú veľkú vedu, ale teda bolo to neštandardné. Stalo se, takto jsem to já zaznamenal. Já jsem se skoro na ta hlasování koukal živě, takže viděl jsem vlastně v celém tom souhrnu a jako ani vteřinu jsem jako neměl pocit, že by ten zákon neměl projít. Tím spíš, když tedy, a to je věc, na kterou se tě musím taky zeptat, protože to jste tak jako taky řešil v těch televizních debatách, ale zase to nevyznělo úplně. Byl tohle jako jeden z tenhle, co jsme teď pouštěli si, jeden z momentů, který jako asi musel být nějaký další podle toho, jak to ty v těch televizních debatách říkal, že jako opozice měla přijít na to, že je nějaký problém a udělat něco, respektive neodcházet? Tak to by som povedal. Kedy může opozice něco presadit? Buď keď se dohodne s koalíciou, alebo keď zjistí, že koalícia má problém a že keď budú do nohy v parlamente a budú hlasovať teda proti tomu zákonu a časť koalície nepodporí ten zákon, tak to je jediný spôsob, ako môžu zastaviť a definitívne pochovať zákon. Oni urobili zase extrémne hlúpu taktiku v tom zmysle, že extrémne znížili kvórum tým, že odišli preč. No a tým pádom 40 hlasov stačilo. A potom z nás začali vyviňovať a začali tliachať blúdy, ktoré možno ľudia, ktorí nepoznajú celkom parlamentné procedúry, im aj uveria, ale teda realita je taká, že absolútne extrémnym spôsobom pomohli prijatiu tomu zákona, lebo keď odišli preč, tak stačilo kvórum 40 hlasov na prijatie tohto zákona, čo je nonsens. A začali zjavne a ľahko vyvratiteľne klamať, že my sme mohli zastaviť ten zákon. My sme nemohli urobiť nič, my sme nemohli pochovať ten zákon, my sme mohli maximálne preložiť hlasovanie o tom zákona na utorok. To je jediné, čo by sa dalo urobiť, a všetko ostatné je lož. No ale tak už potom jednoducho opozícia robí častokrát veľmi zlých stratégov, veľmi zlých taktikov, ľudia, ktorí nevedia využiť rozpory v koalícii a potom svoje fatálne taktické zlyhanie dávajú nám za hlavu, čo je teda úplne šialenosť. Prvýkrát bolo fatálne zlyhanie, keď vyťahovali karty a Holečková nestihla a vlastne sa prijalo to uznesenie zakazujúceho alebo prikazujúceho premiérovi vetovať sankcie. To bolo fatálne taktické zlyhanie. Teraz zase zlyhali ako parlamentní šíbri alebo ako parlamentní taktici, úplne že zlyhali. Urobili presný opak toho, čo chceli. Deklarujú, že chcú zastaviť zákon a spôsobili, že sa mohol prijať tým najnižším možným kvórom, aké sa pomaly dá. No, takže to sa stalo. Dobře, tak já zase vezmu tvé čtenáře a přečtu pár reakcí, které vlastně se ptají přesně na tohle, nebo komentují to nějakým způsobem a možná nějaké bližší vysvětlení, protože jinak si to já vysvětlit neumím. Stačilo hlasovat proti, jaký byl problém? Absolutná hloupost, to je tak neskutočná hloupost, že toto povedal člověk, který tomu vůbec nerozumí. Ak by jsme hlasovali proti, byl by výsledok přesně ten istý, lebo 71 hlasov by bylo za, 7 by bylo proti, výsledok by byl, že 71 hlas mi skončilo. Čiže človek, ktorý toto napísal, nerozumie, ale že absolútne ničomu. Absolútne ničomu. Okay, je to tak úplná hlúposť. říkám, komentuji nebo čtu to ještě. Dobre, ale tak hlúpe reči jsou hlúpe reči, jakože někdo, kdo k tomu nerozumie, tak nech mi nevstupuje do svedomia. Pane Michalko, tak se to mělo přesunout na úterý, opozice nebude slupovat koalici a v úterý by tam opozice byla. To nevím, ale medzi tým by sa všeličo ešte mohlo. Tie hlasovanie majú čaro nechceného, že sú náhle a že vzniká momentum, ktoré bude. Podľa mňa oni nehlasovali buď kvôli absolútnej hlúposti, alebo kvôli tomu, že by sa ukázalo, že kvanta ich parlamentných špiček bola preč. Majerský šéf KDH, veľký bojovník z hazardu, tam nebol. Šimečka, tam tuším tiež nebol. Čiže kľúčoví ľudia by neboli. Ja neviem, že keby boli do nohy, tak to neprejde. Či ich bolo toľko, že mali šancu to zastaviť, neviem, ale bolo by to také, že tá falošnosť by sa znova ukázala, pretože ich lídri by pri tomto hlasovaní neboli, tak možno chceli predísť tejto hanbe, neviem. Každopádne, keď im fakt záležalo na tom, aby ten zákon neprešiel a vedeli, kedy sa o tom bude hlasovať, tak mali si dať, že musia tam byť do nohy. Ak neboli, je to ich zlyhanie. Tak dostaneme se k tomu ještě v dalších věcech. Já jenom se tam na jeden takový detail, který se týká tebe jako předsedy poslaneckého klubu. Já jsem si z toho hlasování a během něj udělal takové tři screeny. Ten prostřední tam vidíš a může se na něj podívat každý, kdo se na to podívá. Protože u všech ostatních hlasování si ty jako předseda klubu ukazoval palec nahoru, palec dolů, palec jako zdržel se. Ale u tohohle úplně konkrétního posledního se mi zdálo ze začátku divné, že neukazuješ nic. Až potom jsem si asi po dvou vteřinách všimnul, že to, co máte udělat, neukazuješ ty, ale ukazuje to Andrej Danko, který se potom hned zápětí, co ukázal ten palec vodorovně, vlastně díval na tebe jako co vlastně. Tak domluva ne, nebo? Když dáme tohto takto. Poprosil ma Kotlár, aby toto hlasovanie ako keby dirigoval on, tak som mu povedal, dobre, tak teraz toto jedno hlasovanie diriguj ty. Tak iba toto to bolo. Bolo to na základe jeho prosby, že on chcel, ako, neviem, byť ten, ktorý zastaví hazard, alebo teda dá toto. Takže keď by si sa pozeral, tak vtedy jedenkrát stal pred poslancami, ukazoval hlasovanie on. Jo, já, ono tam to potom už není vidět, protože tam to samozřejmě skočí výsledek hlasování, respektive dobíhá časomíra, takže tohle bylo jedno. A není tam většinou je kamera na předsednický stůl a ne je do pléna, takže keby si byl tam, tak by si viděl, že toto hlasování dával jakože on. OK, tak poslední věc, kterou se chci zeptat, tak která vlastně trošku záhadou, protože teď si říkal před chvilkou a tím hlasováním jste vlastně dali postoj, že pro ten zákon vlastně hlasovat nemůžete, že by to nic nezměnilo. Teď teda vlastně Andrej Danko v neděli říkal, že vlastně vás požádal, nebo jeho, konkrétně Robert Fico, a že tím pádem jste hlasovat proti nemohli. Teď teda vlastně je potřeba, nebo pravděpodobně bude potřeba 76, čím vaše hlasy budou nezbytně nutné, aby prošel, ale vy říkáte, že teď ten zákon už nepodpoříte, tak jenom. Ano. Kde se to vlastně jako ztratilo? My jsme ho dvakrát nepodporili, lebo každý vie, že zdržanie sa a hlasovanie proti je vo výsledku presne to isté. A Huliak nehral čisto hru a toto bol jeden z silných argumentov, prečo sme do toho išli takto. A my sme to teraz verejne povedali, že my aktívne prelomovať veto nebude. My sme išli úplne, nemali sme jasnú dohodu, ale pre mňa je nepredstaviteľné, že by sme totálne boli na smiech každému, ak by sme zmenili a aktívne prelomovali prezidentské veto. Čiže s našimi hlasmi rátať nemôže Huliak a samozrejme mienime za to brať prípadné konsekvencie, to znamená aj za cenu toho, že sa Huliak pokusí zarezať nejaké naše zákony. Nemá prečo sa mstiť hlasu Smeru, takže robiť veľké problémy nebude. Na nás môže ísť, máme jeden zákon, to teraz na decembrovej schôdzi. Minister Taraba je uzrozumený s tým, že môže aj neprejsť, ale vie s tým žiť. A tí traja poslanci pri disciplíne hlasovacej nemajú tú silu to zarezať. To znamená, že projde to 76. A myslím, že potom Huliak tiež pochopí, že nejak ďalej trucovať a tak, že už nemá zmysel. Navyše, my sme rátali aj s tým, že on kľudne aj môže stiahnuť ten zákon, lebo ak o niečom bol ten zákon, tak bol o tom, aby obišiel samosprávy a predlžil licenciu kasinám aj proti voli samospráv. Tým, že ten pozmeňovák prešiel, tak vlastne zmysel zákona je irelevantný. Tá sú tam aj niektoré iné veci, nehovorím. Akože ten zákon má čiastočne a trocha zmysel, aj keby teda tie samosprávy mali právo veta. Niektoré veci tam precizujú, ale dá sa žiť aj bez neho. Tá kľúčová vec tam už ale nie je. To znamená, že ja si myslím, že najviac ho naštvalo to, že prešiel ten pozmeňovák, ktorý mu neumožňuje obi samosprávy. Všetko ostatné sú detaily. No to bol vlastne ten výrok, ktorý ja som zaznamenal vlastne téměř hned po hlasování. Jedna, ktorá kritika opozice, a pak si teda řekl, že sa vám dokonce rudou hul, jak môže mstít, respektive mstít ministrům SNS. Čili ja som pochopil, že když to bude nejaký zákon, ktorý navrhne Smer nebo Hlas, takže s tým problém nebude, ale že tohle bude odveta vůči vám. Takže ste oni ho podporili, hlasovali s výnimkou jedného poslanca všetci, tak ako nemá prečo akože ísť proti ním. Ale nemyslí si tady aspoň podle toho citátu, že budete opäť na 76, že by to spôsobilo rozkol tohoto řádu? Ten sa všetko pôjde pri našich zákonoch. Akože neviem, ako by vysvetľoval Smerakom, Hlasákom, že však my sme potvorili tvoj zákon a ja budem teraz blokovať svojimi poslancami zákony vaše. No tak to hádam nie, to je predsa nonsens. No, ešte řeknu jeden výrok, ktorý som taky zaznamenal. Ten byl teda... My, když jsme 28. října slavili v České republice svátek, tak ty jsi byl v práci a měl jste ještě tu dopolední část, kde předposlední hlasování bylo o Envirofondu a zaznamenal jsem výrok pana Jariábka, že vlastně se to hlasování ukončilo z toho důvodu, protože je problém v koalici. Ja neviem, myslím, že Jariáb by nebol zorientovaný. To on len tak povedal, že prečo nešlo. Nešlo preto, lebo sme sa dohodli, že v útorok končíme. Už sme preťahovali, schôdza mala končiť piatok. A vlastne nebolo nevyhnutné. Účinnosť toho zákona je 1. januára. To znamená, v tomto čase už bolo nutné, aby to prešlo cez SLKčko, lebo inak nie je možné, aby prešiel zákon na jednej schôdzi. Iba keď ide skrátené legislatívne konanie, miesto dvoch schôdzi ide do jednej. To znamená, nejaké pozmeňovaky sa tam ešte pripravujú, čiže on potreboval, aby to prešlo legislatívnym procesom. Ak by sme boli do stredy hlasovali, tak mohlo to prejsť všetko troma čítaniami. Takto to prejde na novembrovo-decembrovej schôdzi a myslím si, že Jarebek nevedel celkom, čo hovorí. Ako podľa mojich informácií, tam nie je žiaden nejaký zásadný problém v rámci koalície. Áno, je možné, že strana Vidieka ho nepodporuje, ale posun do SLK, teda do prvého čítania, cez skrátené podporili aj poslanci strany Vidieka, takže ja neočakávam, nemôžem to vylúčiť, ale myslím si, že povedal len tak niečo ako bez hĺbšej vedomosti. Navyše není v tom výbore pre poľnohospodárstvo a životné prostredie a pochybujem, že je zorientovaný v tomto zákone, čiže zase niekedy povie aj niečo, čo nevie. Tak. Je ešte niečo k tomuhle zákonu, co sme vynechali? Co by bolo asi potreba? Ja si myslím, že sme povedali všetko, podstatné a zásadné a hlavne dúfam, že som vysvetlil, že my sme v žiadnom prípade nemohli zarezať ten zákon a čo by bolo v útorok, nebolo by nič, obe strany by sa pripravili. Čaro parlamentu je, keď sa využije momentum, chvíľa, ktorá náhodne sa nejakým spôsobom vyskytne. Ešte chcem povedať, dosť kľúčová dôležitá vec je, že opozícia dostávala, ako by som povedal, veľmi silné znaky, že keby nebola totálne hlúpa, tak to mohla využiť. A to bolo v tom, že toto hlasovanie o tomto zákona sa skúskovalo a boli tam nepochopiteľné prestávky. O 20. bolo prvé hlasovanie a potom sa malo hneď ísť do druhého, tretieho čítania. Nikto sa neprihlásil do tretieho čítania. Pred tretím čítaním sa ešte urobila ďalšia 20-minútová prestávka, čo mohlo signalizovať jednu jedinú vec, že vzniká veľká debata v koalícii, čo s tým, a že jeden z koaličných partnerov má nejaký veľký problém. To znamená, oni nie je že tak, že mali vytušiť niečo, alebo čo, oni to dostali úplne že na tácke, že tak teraz prichádza vaša chvíľa. Ak nebudete totálne ako blbí a by som povedal neobratní a hlúpi doslova, no tak teraz môže prísť vaša chvíľa, môžete to zvrátiť. Miesto toho konali hlúpo, alibisticky a ešte za svoje fatálne zlyhanie dávajú na nás, tak akože je to trapné. Tak já jenom zase, tím, že jsem sledoval všechny ty hlasování, tak já jsem jako viděl postupně, že vlastně opozici tam jako neprochází, jako ale absolutně nic. Tam oni navrhovali, nevím, myslím, Čaučík a Šipoš, jakože že Kotlár vrátit nebo stáhnout do druhého čtení. Bylo hlasované. Jako ty procedury vlastně říkali, my vám jako dáváme šanci to ještě nějakým způsobem upravit, ale vlastně vy jste jako vždycky řekli, že ne. Nešlo predsa vôbec o nejaké jemné pozmeňováky alebo nejaké takéto veci. Išlo o to, či prejde alebo neprejde zákon. Bolo druhé hlasovanie a bola 15-minútová prestávka. Vždycky sa dohlasuje. To znamenalo, prerušilo sa hlasovanie, bola prestávka, prišlo sa, dokončilo sa druhé čítanie, otvorilo sa tretie čítanie, nikto sa neprihlásil. Nehlasovalo sa hneď v tretom čítaní, pred druhým a tretím čítaním bez rozpravy sa čakalo ešte potom, tuším, do 10. a potom ešte bola ďalšia prestávka, čiže ak toto niekto nepochopil, tak nechápe nič. Dobre, tak, poďme sa posunúť k druhé zásadní veci a to je... Já bych řekl samozřejmě tiskovka Jaroslava Kolára, ale možná bych to ještě vrátil o tak zhruba o ten měsíc zpátky, protože my jsme se k tomu samozřejmě tady v Trikoloře dostat nemohli, protože jsme řešili jiná témata, zejména česká povolební. A také, že já jsem viděl obě ty tiskovky. Celkem mě překvapilo teda jenom z hlediska ohlasu, když jsme řešili, co budeme dneska řešit, že když jsem se koukal na jednom zpravodajském serveru, tak to je server, který videa, která tam jsou, tak mají tak jako řekněme jednotky tisíc zhlédnutí, ale tahle tiskovka z nějakého důvodu, nevím teda, Romane, jestli je to až tak poměrově, ale měla přes 120 tisíc zhlédnutí a následná reakce Igora Matoviče měla zhruba 20 a něco, tak je to až takhle úplně výbušné téma v tom poměru těch sledování, anebo je to vlastně náhoda? Možná asi náhoda to ale úplně nebude, nebo... Mm-hmm. Dobre, takže čo je podstatné je to, že bola to ohlasovaná, promovaná ona, tlačovka, bola prenašaná aj teda trojkou, čo práve vytočilo Matoviča, dal nejakým spôsobom k tomu status. A môžeme teraz ísť obsahu alebo k formálnym veciam. To, že... Ja možná ešte jenom, jenom teď sa na to ptám jenom z hlediska té, jakoby... závažnosti, sledovanosti a vážnosti té kauzy, jakoby, jestli je to opravdu až takové úplně extrémně publikované téma, anebo je to náhoda. Já pak se k ní samozřejmě vrátíme, ale píšete tam, jestli neviem, opravdu to... Neviem, či to byla náhoda, alebo ne, ale on promoval tu tlačovku, ona vybuchla na sieťach, chodila cez všetky, na xx ďalších týchto bolo... v zdieraniach a bolo tam viacero médií, bola tam spravodajská televízia Teatri, čo je kľúčová vec a boli tam rôzne komunitné alternatívne médiá. Ten obsah bol výnimočne, bol to kuskované, že tá prvá zo 4 alebo 5 častí, boli tam čiastočne zverejnené mená, odtajnené mená, screenshoty a tak ďalej a tak ďalej. Obsah bol výbušný, ak by sa potvrdilo to zdôrazním, tak je obrovský prúser pre Matoviča. Dobře, tak vrátíme se k Jaroslavu Kolárovi a tu, k té straně. Já jsem viděl tu první tiskovku. Berete vy ho, teď myslím vy jako v SNS, jako politickou konkurenci, nebo já vlastně jsem se na to chtěl zeptat i v té minulé relaci, ale už na to se nedostali časově, protože to je samozřejmě za mě, je to strana, která vám jako SNS, když jsme se bavili o té identitě SNS a podobně, to je něco, někdo, kdo vám může určitě zatopit minimálně. Určite bude oslovať pre všetkým opozičných voličov, teda koaličných voličov, alebo čiastočne sklamaných koaličných voličov, tak toto poviem. Chvíľu som si myslel, že teda naozaj tvrdo loví v našom rybníku, ale mal potom jedno také veľmi problematické vyjadrenie, kedy teda naklada všetkým a skončil aj teda tým, že teda všetky vlády boli na nič, ale... Že ja neviem, Ficové vlády robia 90% zle a 10% dobre a že najlepšia vláda bola Dzurindová, že tam je to 50-50, aj keď teda urobil vážne chyby ako privatizácia strategických podnikov a tak ďalej. A to som celkom potom nepochopil, lebo Dzurinda, Mikloš, to sú akože najväčšie teda ako po Matovičovi najtemnejšie osobnosti alebo osoby slovenských dejín novodobých. Takže ja neviem celkom, ako on má cieľovku a koho vlastne. Naštvaných voličov áno, ale asi tak pol na pol z jednoho aj z druhého spektra. Čiastočne samozrejme, tak ako Republika a Smer ide po našich voličoch, to znamená, je to konkurent. Ale teda nie je to, že by osobné útoky boli, alebo že by on priamo na nás útočil. Prieskum, jeden jediný prieskum bol, tam má okolo 3%, čo je na začiatok dobré. A mohli by sme o tom dlho hovoriť, že čo si myslím o tom projekte. Financie tam sú, inteligencia tam je, ale osobnosti tam nie sú. To je všetko absolútne postavené na jednej osobe. Tam tí ľudia na tej tlačovke, to boli absolútne no name, to boli tam v tričkách nejaký, ja neviem, tá hovorkyňa, dobre, nejaká relatívne atraktívna mladšia žena a potom, že nikto. Hej. A keď teda sa hovorí Fiky Sulík, no dobre, tak to bude druhý kontroverzný, kontroverzná tvár, ale inak je to, ako nebudem to, prvá otázka, áno, je aj konkurent. Druhá otázka, neberie konkrétne nás SNS-ku ako nejakého úhlavného nepriateľa a nebude ten, čo sa zásadne bude voči nám vymedzovať, ale z logiky veci bude sa vymedzovať voči politike ako koaličných, tak pozičných strán. S kým sa skôr spojí? No skôr asi so súčasnými koaličnými, ak prejde do parlamentu, ale áno, je možné, že oslabí niektoré koaličné strany a to by bolo veľmi nešťastné, takže ťažko povedať. Počkajme pol roka, rok, kedy sa ukáže, že či to je strana, ktorá dokáže ísť nad 5, alebo teda sa bude potácať a klesať ku dvojke, k trojke. Uvidíme. No já, když jsem měl tak vnímal ty, to, co on říkal, tak jsem si vlastně u toho, a teď možná odkážu na tvoji pozici nebo povolání politologa, říkal, že když založíš politickou stranu, tak jdeš vlastně do politiky, proč? Pravděpodobně proto, myslím já, že chceš jako udělat něco někde lépe, řekneš, že postavíte dálnice, zlepšíte zdravotnictví, můžeme se dát tisíc věcí. Ale pak vlastně jakoby první zásadní tiskovka není, že já mám geniální ekonomický plán, nemám žádný, jak postavit ty dálnice, nemám, jak rozchodím ekonomiku, nemám, jak vyřeším schodky rozpočtu, ale přijdu s tímhle. Tak a... No ne, tak čo mal Matovič jako tému? Nikdy nič konkrétne, nikdy nič nebudujúce, len boj proti mafii a holými rukami a tak ďalej. Bohužiaľ, niekedy aj negatívne vymedzenie vie byť veľká téma. On samozrejme čiastočne má zásadný problém s Lipšicom. Je to právnik, je to človek, ktorý teda je presvedčený o tom, že trpel nevinný vyše roka v kolúznej väzbe. A ak niečo štve našich voličov, ja som myslím, najväčšia frustrácia koaličných voličov je v dvoch rovinách a to bolo celkom zaujímavé, že komu koľko. Jedna je konsolidácia a druhá je, že sa súčasná koalícia nedokázala vysporiadať s Čurilovcami, s Lipšicom, s Naďom a s týmito ľuďmi. Toto je veľmi silná vec, ktorá možno, že aj v mailoch a v telefonátoch to potvrdia teda poslucháči, že čo ich štve viacej. Niekedy sa mi zdá, že viacej to, že sa mu tu Naď, Heger, Matovič smeje do očí a jednoducho sú nedotknutelní a nepostihnutelní a to, za to, čo urobili, za to, ako pošľapávali demokratické pravidlá, ako vypínali weby, ako prenasledovali ľudí, mnohí ľudia očakávajú spravodlivú odplatu, nechcem podať revanš, no a toto tu, myslím, že absolútne stelesňuje práve Zoro Kolár, ktorý o fatálnych právnych pochybeniach predchádzajúcej garnitúry chce, na tomto si chce postaviť svoju agendu. Čiže to není pravda, je to také naivné si myslieť, že ľudia prevažne volia kvôli pozitívnym veciam. Absolútna väčšina motivácie pri voľbách, nie sú ani politické programy, ktoré nikto nečíta, ale funguje to na systéme sympatia, antipatia. A teda, ak niekto prichádza, je tu akože politické vákuum v tom zmysle, že neexistuje sila, ktorá by dokázala potrestať zločincov v minulej garnitúre, ktorí gňavili ľudí. Nedokáže to Susko, nedokáže to Šutaj Eštok, nedokáže to nikto. Ľudia sú extrémne frustrovaní z toho, že ja neviem, sú postavení mimo služby, ale smejú sa, dávajú trestné oznámenia na politikov, chodia po všelijakých týchto a sú pomaly hrdinami. Toto nečakali. Jaro Naď robí hlbokú orbu a vyhráža sa naľavo napravo. No toto je znak slabosti. A my môžeme len hovoriť, že to nie sú naše rezorty, ale práve túto frustráciu zosobňuje Zoro Kolár. On je ako keby nádej, že on by bol schopný urobiť poriadok. To je vlastně další věc, která mě u toho jako dost často napadala, totiž vlastně odkud ty materiály má, kde se vzali, a pokud je to pravda, jak to, když už se to stalo takovou dobu, tak to asi někdo vyšetřoval, třeba předpokládám, nebo měl minimálně, tak jak to, že Igor Matovič teda chodí po svobodě? Takže toto jsou zřejmé heknuté, ak teda se potvrdí, samozřejmě Matovič to popíral, tak to nepovie to, že kde, kto je zdroj, lebo tak chráni svoj zdroj, ako novinár vie, že je redakčné tajomstvo a on dneska funguje ako občiansky aktivista. Niekto mu to zjavne dal, niekto, kto mal, to nie sú asi z vyšetrovacieho spisu tie veci, ale niekto sa dostal k komunikácii Lipšica a Matoviča, hackol mobil a doručil to nejakým spôsobom Kolárovi. Toto je asi akože jediné, čo môžeme o tom povedať. Pravdepodobne niekto z okruhu Matoviča, ktorý mal k takýmto citlivým prístupu, tak neviem na základe akej motivácie to urobil a dal to ľuďom, ktorých to môže zaujímať. To je jediná vec, ktorú môžeme vedieť. No a ak by sa to verifikovalo, ak by boli tieto dôkazy, tak ešte tam je, že legálne získané, lebo ty môžeš mať rôzne veci, ale pokiaľ nie je odobrenie od sudcu, no tak nemôžeš tie dôkazy použiť v súdnom procese. Hej? Čiže keby aj nakrásne boli, ale boli by získané nelegálne, tak môžu spôsobiť reputačné riziko, môžu toho človeka spoločensky znemožniť, ale na trestnoprávne účely a účely stíhania sú nepoužiteľné. Takže uvidíme. Ja teda obávam sa, že neboli legálne získané, že nebolo odobrenie sudcu, aby mohli odpočúvať alebo stiahnuť komunikáciu legálne, čo sa týka nejakého vyšetrovania. A môžeme akurát vedieť, to je to isté, čo s Gorilou. Gorila bola nelegálne získaná, a teda nie je použiteľná v súdnom procese. Nikto nepochybuje o tom, čo robil Haščák a s Malchárkom, ale stíhať sa za to nedá. No, ale není to spíš ako bližší možná je komunikace s Trímy? No, Tríma bola, ale neviem, či ešte takto. Tríma by nebola nikdy rozšifrovaná, keby nebola zálohovaná na ďalšej a keby jeden z tých ľudí, Peter Todt, tuším, nedal kľúč, ktorý to rozkľúčoval. Nemuseli nikto to nejak kryptograficky riešiť, ale tam sa dostali k celej tejto komunikácie. Potom asi tam bol aj súdne odobrenie, že sa to dalo použiť a potom vznikla tá známa Kočnerová knižnica, kde z toho naširoko citujú všelijakí akože investigatívci. Toto sa obávam, že nie je ten prípad, že tam asi súdne povolenie na obsah nebolo získané. No, ešte sa tam nejak, ty si znalec jako těch věcí, jsme se tady vlastně v těch relacích našich o tomhle, co se jako dělo nebo mělo dít, bavili často. Kdyby jsme to dal jenom čistě úplně, teď neřešme původ, ale řešme jakoby to, co tam zaznělo. Sedějí ti ty údaje s tím, jakoby tak, jak ty si to pamatuješ, že by se to mohlo dít? A nebo ti tam třeba něco nehraje? No, ja som si pozrel potom tlačovku Matoviča, ten tam začal, že fotka je taká onaká a že on fotku nemal na WhatsAppe a povedal také veľmi silné slovo, že keby sa to potvrdilo, tak mal by byť trestne stíhaný a na 50 rokov zavretý a takéto reči. Však sugestívny on vie byť. Ja nechcem robiť arbitra, ale čo je podstatné je to, že ak by takto úplne je to dôveryhodné v tom zmysle, že ja som presvedčený, že to takto fungovalo, že ešte ako advokát, teda bez prokurátorskej pozície, silným spôsobom zasahoval do vyšetrovania v podstate Lipšic. Bol tam aj ten sudca špecializovaného trestného súdu, ktorý teda ako rozhodoval podľa očakávaní a tak ďalej. Ja verím, že to takto mohlo a malo byť. Otázka je, že dôkazné bremeno a dôkaz... Ne, takto, nemyslím si, na jednej strane si nemyslím, že by Zoro Kolár vyfabrikoval nejaké absolútne vymyslené komunikácie a prišiel s nejakou legendou a nič z toho nebolo autentické. Na druhej strane, pokiaľ neustojí to, že nedokáže nad všetku pochybnosť, že je to autentická komunikácia, tak samozrejme môže byť problém. Išlo aj trestné oznámenie, takže uvidím. Ja teda na teraz verím podstatne viacej Kolárovi ako Matovičovi a na druhej strane si myslím, že je dostatočne skúsený právnik, aby dokázal, že to, čo pustil na tej tlačovke, dokázal právo za autentickosť tých prepisov. No, už se na to samozřejmě vrhli lec, kteří zkoumali nejenom jaká fotka Igora Matoviče na tom WhatsAppu, ale Meduza je teda Kolíková, když si řekneme. To nevím. Podle všech indicí. Nevím, já nemůžem, podle mě to nebude, lebo ona nebyla tak blízko ještě v tom čase a to se mi zdá, že je, někdy jsem viděl Andrejovovu, čo byla poslankyňa a to byla znovy, teda strana, kde pôvodne bol tento Lipšic a Grendel. Nemyslím si, že to bola Kolíková. To bola skôr len taká nejaká styčný dôstojník. Radšej nešpekulujem. Tuším, že Daňo, alebo kto dal, podľa tej fotky, ja som to nepočul, tak to je jedna z poslankyň Oľano, ale a teda za novú, teda za bývalú stranu tohto Lipšica a potom Grendela. Takže uvidíme, nechajme zrejme na tej druhej. Na konci tej tlačovky podal Kolár, že 4% obsahu povedal a že bude ešte 4 alebo 5 tlačoviek, čiže tak 20% toho, čo vie, povie a že potom bude postupne teda odhadovať aj mená, tak počkajme si na to, aby sme zase nestrieľali len tak od pása. Dobře, já mám připravené ještě jedno audio, které je vlastně tak trošku reakcí na to, protože asi je dobré říct tady také to, co nám říkají pánové Solano. Nevybral jsem teda onu tlačovku Igora Matoviče, ale použil jsem status Julesa Jakaba. Prečo Zoroslav Kolár zautočil na Igora Matoviča a Daniela Lipšica? Kto je v pozadí Kolára a o čom v skutočnosti ide? Zoroslav Kolár pri svojom vstupe do politiky vytiahol akési správy, ktoré majú dokazovať, že Matovič s Lipšicom či sudcom špecializovaného trestného súdu Buvalom riadili vyšetrovania v roku 2020. Už na prvý pohľad je všetkým jasné, že ide o absolútne nepodarky, vymyslené správy, ktoré dokáže vytvoriť aj 13-ročné dieťa za 10 minút. Spoločnosť Meta, ktorá prevádzkuje službu WhatsApp, odkiaľ akože tieto správy pochádzajú, musí vedieť takéto falzifikáty odhaliť za pár sekúnd, pokiaľ sa je samozrejme na to vyšetrovatelia opýtajú. Preto pochopiteľne Matovič aj Lipšic podali trestné oznámenia. Skutočné dôvody tohto trápneho útoku Kolára sú ale iné. Za prvé, po zrušenej špeciálnej prokuratúre či NAKA zostal ako posledná inštancia spravodlivosti na Slovensku ešte špecializovaný trestný súd. Ten rieši najťažšie zločiny v štáte. Mafiánske skupiny, Sátorovcov, Sikorovcov, Takáčovcov, riešil aj vraždu Kuciaka a Kušnírovej, či zmenky, za ktoré bol odsúdený Kočner. Rieši bombica za extrémizmus a riešil tiež Zoroslava Kolára, ktorého odsúdil za korupciu. Dvakrát. No aj veľké politické kauzy, napríklad Kovačika, Kažimíra, Bedera, Gašpara, všetko to osobných priateľov Roberta Fica. Približne pred mesiacom rozohral diabolský plán minister Kaliňák. Ten začal spochybňovať fungovanie špecializovaného trestného súdu a dokonca vyslovil myšlienku, že by mal byť zrušený. Ak takto dnes špecializovaný súd pod tlakom, by som povedal, médií rozhoduje v prospech ich názoru, No tak potom je treba sa zamyslieť, že či je vôbec produktívnou zložkou justičného systému. Okamžite sa na to chytil a pritakával mu kto iný než Ľuboš Blaha. Absolútne súhlasím s Robom Kaliňákom, že špecializovaný trestný súd by mal byť zrušený. Kaliňák za to čelil kritike, že chcú Smere nadobro zničiť spravodlivosť na Slovensku. A mesiac bolo ticho. Teraz sa tu zrazu zjavil Zoroslav Kolár s jeho trápnymi vymyslenými správami, ktorými útočil na Matoviča, prokuratúru a trestný súd. Okamžite to začali využívať koaliční poslanci ako ten pravý dôvod na zrušenie špecializovaného trestného súdu, ako keby o tom dopredu vedeli. Z môjho pohľadu vážne dôvody na to, aby sme sa skutočne zamysleli to, čo povedal predčasom minister obrany pán Kaliňák, že toto má byť špecializovaný trestný súd. Poslanec Gluk napísal status, v ktorom nazval špecializovaný trestný súd len pro forma súdom. No a nakoniec sa svojím statusom pripojil samotný minister spravodlivosti Susko, aby všetkých uistil, že keď tieto Kolárove vymyslené informácie špecializovaný trestný súd poriadne nevysvetlí, tak s nimi určite zatočí, tak ako si to praje sám Robert Fico. Je to podľa vás náhoda? No ja si vôbec nemyslím. Za druhé, na Matoviča to skúšali už veľakrát. Nezákonne ho sledovali, odpočúvali, hrabali sa mu v účtovníctve. No aj tak bol jediný, kto Fica dokázal poraziť. No, tak nechce byť podezrivavý konspirační, ale slyšeli sme to v trochu iné optice. Tak zeptám sa, je tohle nejaký krok, ktorý plánujete zrušiť STS? No. Ja si veľmi dobre pamätám debaty okolo špeciálnej prokuratúry. Tam to bolo konzultované a je podstatne náročnejšie zrušiť špecializovaný trestný súd ako prokuratúru. Tam je totiž inštitút tzv. Zákonných sudcov a minimálne by museli dosúdiť v nejakom neviem akom režime tí sudcovia tie kauzy, ktoré dostali, lebo je náhodné prideľovanie spisov a keď už raz dostane spis, nemôžem odňať a dať to inému sudcovi. Takže to je jedna vec. Toto bude ťažký ústavoprávny oriešok a nešlo sa vtedy do toho práve kvôli tomuto. Ale samozrejme, ak by sa dokázalo, že tá komunikácia je pravdivá, tak minimálne sudca Búvala má veľký problém. Ale ja si myslím, že v tých ďalších veciach sa tam vyskytne aj Pamela Záleska a kdekto iný. A keď je ten súd skrz naskrz prerastený nepriateľnou spoluprácou s obhajcami a vyrábajú inštitút kajúcníkov a všetky tie veci, tak myslím, že bude dosť silné argumenty, že je to chorý prvok v justičnom systéme. Ale hovorím, neviem, toto ja nebudem mať také tie silácké reči, lebo viem, že to nie je také jednoduché. No, ale v tomto zmysle zase neviem si predstaviť, že by Zoro Kolár ako veľmi skúsený právnik a úspešný právnik išiel do takú trapnú konšpiráciu, že by si niekde na počítači vymyslel nejakú absolútne fiktívnu komunikáciu a že by toto nevedel dokázať. Musel vedieť. Zatiaľ sú si veľmi akože si istí títo olajnisti, že oni to dajú a že to je fikcia, že nedokážu mať spádne dôkazy, že je to práva komunikácia. To je podľa mňa celá tá ich bezbrehá arogancia vystupuje z toho, že aj keď vedia, že je to reálna, že nedokáže to Zoro Kolár nejak dokázať, že ja neviem, či Meta, alebo kto, Meta nemôže povedať, že to vydala len tak súkromné osobe. Musel by byť súdny príkaz, aby to mohla vydať, čiže zrejme z toho, vychádzajú asi z toho, že vedia, že žiadny sudca nedal príkaz na zverejnenie tejto dokumentácie OČTK. A na tomto stávajú, podľa mňa, ale neviem. Budem ďalej toto sledovať, tuším o 14 dní, o 2 týždne je ďalšie pokračovanie. Tým, že dal Matovič trestné stíhanie, tak Zoro Kolár bude musieť nejakým spôsobom OČTK povedať, akým spôsobom prišiel k tým správam a ako sú relevantné. No a nešiel by podľa mňa do takej amatérčiny, že hneď v prvom kole by ho zastavili. Ja budem veľmi intenzívne toto sledovať a ja olejnistom neverím ani noc medzi očami, takže určite skôr verím Zorovi Kolárovi. Tak vážení posluchači, první hodinu máme za sebou, tak jenom připomenu kontaktní, kdo je studio@svobodnyvysielac.sk přes naše webové stránky pod zeleným odkazem otázka do studia, můžete posílat své mailové nebo písemné otázky na dnes tedy pouze Romana Michalka, a tak to tedy hosta naší relace Trikolora, a zároveň případně od této chvíle můžete zavolat i na telefonní linku 048-381-0101 a ptát se i našeho hosta a osobně, pokud budete chtít, a já se tě, Romane, dozeptám ještě k jiným věcem. Ono je totiž pravda, že takové ty různé výroky tady těch politicky citlivých kauzách skončí vždycky na tom speciálním trestním soudu. Dokonce některé tam ještě i budou, takže v jistém pohledu by to možná smysl dávalo, nevím. Ale každopádně tyhle politické kauzy tam každopádně končí. A je tady ještě jeden pán, který vlastně v procesu hraje docela zásadní role, kterého jsme nezmínili, až bychom asi měli. A to je jaksi pán generální prokurátor, který tedy nejenom, že podivodně reaguje na různé tiskovky Roberta Fica, zároveň také dává 363 a ruší různá stíhání čurilovců, a asi se tam dějou věci, které bychom třeba před dvěma lety nepředpokládali, a to je taky jeden z těch důvodů, proč Igor Matovič třeba na svobodě je, aspoň za mě, tak ještě bychom možná tohle měli nějakým způsobem zmínit v celém tom řetězci. Já bych chtěl všetkým tým naivným ľudkom, ktorí vykrikovali, že Žilinka náhrad a že aby išiel na prezidenta, že ako neskutočne sa mýlili. Naozaj, ja som už vtedy bol veľmi skeptický k Žilinkovi a veľmi som varoval pred takým tým adorovaním pomaly. Takže pre mňa je Žilinka veľké sklamanie. To prvé bolo, keď alibisticky nezasiahol voči absolútne účelovému stíhaniu vtedajšieho lídra opozície Fica. A nebyť toho, že dve poslankyne koalície oľanistky sa vtedy nehlasovali za vydanie, tak jednoducho by líder opozície skončil v kolúske. To bol trapný alibizmus. A tie 303 dával tiež veľmi sporo, a keď to už bolo absolútne nevy, nedalo sa to nejakým spôsobom obhajiť. Takže pre mňa je Žilinka veľký alibista, a čo sa týka tých vecí, možno, že pri niektorých tých, ono to nie je, že by dával 363 Čurilovcom, ale to sú niektorí Dunčko a títo, ktorí boli stíhaní. Za predchádzajúce garantúry by všetci išli do kolúsky. Bola nadužívaná, tí ľudia sú ďalej stíhaní, ale nie väzobne. Tak v poriadku. Niektoré interpretácie boli extrémne pritiahnuté za vlasy. Niekedy možno aj inšpekcia ide cestou Čurilovcov, a v tom prípade, no dobre, v poriadku, viem to nejak predýchať. Skrátka, pre mňa nie je Žilinka žiaden hrdina, je to oportunista, a ktorý to hrá na obe strany, ale skazil si to na oboch stranách, a je takmer isté, že v roku 27 v decembri na ďalšie volebné obdobie nebude potvrdený ani zvolený. Otázka je, aká bude garnitúra vtedy a kto bude jeho nástupcom, ale takmer isté nie, kto bude jeho nástupcom, druhý mandát už nedostane. Tak ale přesahuje to vaše současné období. Áno, ja viem, preto hovorím, že neviem, kto to bude, ale aj u jednej, aj u druhej strany si to rozhasil. Tak, tak. Tak uvidíme, jak to dopadne. Ja možná tady asi vstoupím do mailových otázek, které tady máme od posluchačů. Pojďme do toho. Dobrý večer, z baterkární si tato koalice zlomila vaz. Politici nebrali na vědomí argumenty na místě, kde je malá nezaměstnanost, velké zklamání posluchačka Iveta. No já jsem povedal, že já chápem, že čas posluchačů Slobodného vysielača nepresvedčím. Ja nemám na to nejak výrazne vyhranený názor, ale myslím si, že práve preto, že tam boli veľké protesty, tak ministerstvo životného prostredia si nedovolí podporiť niečo, čo by ekologicky narúšalo to okolie. Čiže ekologicky to bude v poriadku. Podľa mňa to bude podobné. Sú ľudia, ktorých nikdy nikto nepresvedčí. Nikdy žiadného Greenpeaceáka nikto nepresvedčí, že jadrová energetika je dobrá, a tak s tým vieme žiť. Ale myslím si, že aj koaliční voliči sú rozdelení a že menšia, hlučná menšina kričí proti tomu, ale väčšina to pochopí a pochopí aj tie pozitívne veci. Ešte raz dôrazňujem, len v prípade, a to verím, že to životné prostredie tam bude v poriadku. Tie ekologické štandardy budú dodržané v tom prípade. Je to naozaj, že niekto si tam robí nejakú... Áno, troška nechutne republika sa na tom priživuje, lebo videla, že časť ľudí je naštvaných, tak chce získať ich hlasy. Dobre, keď chcú, nech si získajú. Tak vrátime sa k hlasování posluchače, který nám se podepisuje a píše jako Talariko. Dobrý večer, vám přece stačilo neprezentovat se a neprošlo by to. Jinak vaše argumentace... Tak stupidita, že to až bolí, ale dobré. Dobře, tak já to dočtu. Ináč vaše argumentace každému příčetnému musí odpálit dekel a vaše totální naddimenzovaná účast v debatách je prostě nonsens. S vašimi 3%, ale na druhé straně dobře. Po výkonech Danka a vaší argumentaci to nebudou ani 3% ve volbách a to vám ještě Kolárovci seberou hlasy a dopadnete jako Dzurinda v posledních volbách. Tolik idiotů, kteří by vám uvěřili, na Slovensku není. Talariku. Dobre, však ja chápem, že sú tu na ľudia, ktorí bytosne neznášajú SNS-ku a osobitne mňa, v poriadku, nech sa takto otonačuje. Samozrejme, že dekel môže ustrliť každému, kto nerozmýšľa. Moje argumenty sú absolútne jasné, jednoznačne nepriestrelné. Niekto, kto nemá ani páru o tom, ako funguje politika a hlasovanie, tak môže si ísť svoje do bezvedomia a neexistuje žiaden argument, ktorý ho presvedčil. Neexistuje väčšia hlúposť ako to, že keby sme hlasovali, alebo keby sme sa neprezentovali, že by sme zhodili ten zákon. To je totálna stupidita. Absolútne a nezvratne platí to, čo som povedal, že jediné, čo sme mohli dosiahnuť, je, že by sa presunulo hlasovanie na teda útorok. To je všetko. Takže nech tu nehovoria niečo ľudia, ktorí ani tucha nemajú o tom, čo sa týka tých prezentácií. Je taký možno niecelkom šťastný úzus, že dramaturgovia diskusných relácií majú automaticky nejaký taký poradovník, že všade musia byť koaliční opoziční poslanci a stále je tam také niečo, že hlasmer SNS, hlasmer SNS. Každý človek s elementárnou mierou príčetnosti a súdnosti musí chápať, že mňa to už úplne že štve a som presýtený a už ma to strašne nebaví chodiť, ale náš klub má de facto 7 členov. Bohužiaľ, 4 členovia, jednoducho oni do tých debat nechodia. Sme traja, ktorí to dokážeme, Karol Farkašovský, Danko, ja. A Taraba sa dosť ťahol, nechodí, ministerka takisto nechodí. Čiže ako naozaj tam nie je o čom. A buď to budeme prehrávať kontumačne, že tam nikto nepríde, čo teda nie je vôľa, alebo teda ten výskyt je naddimenzovaný. Vôbec sa tomu neteším, nebaví ma to, opakujem sa. Jednoducho, je to len výraz mojej zodpovednosti, že teda, a ešte ďalšia vec, aj fatálne, neže zlyhanie, akože ja som bol strašne naštvatý na svojich koaličných kolegov, keď bol rozpočet, tak je 8 poslancov v finančnom výbore alebo 7 poslancov koaličných v rozpočtovom výbore a 7 v výbore pre hospodárstvo, podnikanie a menu. Prečo oni tam nechodili? Sem tam blúb tak. Všade chodia len ja, pretože jednoducho sa im nechce. A áno, je to tak, že 15 ľudí to ťahá a 135 sa väzie. Bohužiaľ je to tak. A dobre, to nie je pre mňa žiadna táto. Ja som si povedal, dobre, raz som tam, mám zodpovednosť za koalíciu. Niekedy zaskakujem za Suska, čo je vrchol. Niekedy zastupujem za koaličných poslancov, čo sa týka rozpočtu. Chodím preto, lebo som tzv. Univerzál a viem tie veci načítať. Veľmi nerád chodím s výskupičom, ale však nech tam príde, či je Blcháč, alebo Puci, alebo nejaký iný. Občas tam chodí Lupták a ja v podstate. No, mňa to vôbec nebaví. Ale to není tak, že ja by som tam chcel. Ja jednoducho len tým dramaturgom hovorím, že prosím vás, nikto z opozície, nevieme ho zlomiť. Keď hovorím, však preboha, máte tam 16 poslancov, nech oni chodia. Dobre, no niektorí sa väzú. Niektorí jednoducho, nechcem povedať, že sú paraziti, ale chodím tam len preto, že je to tak. A samozrejme, ja extrémne závidím klubom, kde je 43-45 poslancov, tak tam 10-15 ľudí, ktorí sú schopní chodiť do médií, je. Ďalšia veľmi zásadná vec. Máme extrémne veľa diskusných relácií. Je JOJ 24, STV 24, TA 3, potom Markíza, Rádio Express, teraz Kanál 1. Jednoducho je toho strašne veľa a potrebuje človek vždycky dvoch. Tak si zoberte, že každý deň je 5 diskusných relácií. Keď zoberete z prvej ruky na STVčke, potom je analýzy, potom je Vargová, otvorené s Anou Vargovou, potom je udalosti, komentáre, respektíve komentáre dňa, plus potom víkendové relácie, plus o 12. Radio Express, a to ešte som určite, plus bývalý Spark, teraz Kanál 1. Vy každý deň potrebujete 10 diskutujúcich do debat, tak je jasné, že sa opakujú. Je jasné, že sa opakujú. Ale ja za to naozaj nemôžem, takže moja interpretácia, respektíve moje vychádza z toho, že v našom klube máme obmedzený výber a že tých relácií je strašne veľa a stále tam niekoho potrebujú. A samozrejme, že mohol by som byť lenivý a vie sa, ale neviem, som taký hlupák, bohužiaľ, že ja to berem ako zodpovednosť, že sme koalícia. Musím niekedy zaskakovať aj za svojich kolegov. A nejak sa to zdá, že tí dramaturgovia nejakým divným spôsobom, nikdy ich nenapadne osloviť Pročka, ale oslovia skôr mňa. Asi si myslia, že ten výkon alebo ten obsah, ktorý dám, má aj hlavu a petu a ide k veci, tak asi preto to je. Ale samozrejme, niektorí ľudia, ktorí by ma utopili v lyžičke vody, tak to nevedia predýchať, no tak majú smolu jednoducho. Tak já bych řekl dvě zásadní výtky v úzovkách, a protože nezmínil si Slobodný vysielač a tyhle média. No to už samozřejmě musí být. Já hovorím o mainstreame, že toto je mainstreamové média, plus jsou samozřejmě ještě další bonuse, Infovojna, Slobodný vysielač a různé YouTube kanály plus svoje vlastné. Čiže ano, jakože těch mediálních výstupov je veľa. Raz bylo, že jsem mal 4, já to teraz už naozaj že redukujem, ale aj tá redukcia je taká, že keď človek má zodpovednosť voči koalícii, tak sa musí doslova obetovať a naozaj, že môžete si byť istí, že keď som 24. krát bol v relácii o transakčnej dani, no tak už mi to liezlo krkom. A keď som bol 6, 7, 8 krát k rozpočtu a z toho 3 krát s Vyskupičom, takisto som bol naštvaný, že nikto z rozpočtového výboru tam nejde, tak vy, moji kritici, kritizujte tých poslancov, kto sú v gečnom výbore a miesto toho, aby chodili obhajovať Kamenického, si šunky váľajú. Tak na nich nadávajte, nie na mňa. Tak Vyskupič jenom bylo aj v nedeli, že samozrejme. Takže aj v nedeli, a to už nebolo, ale predtým som bol x relácií, čo sa týka čisté rozpočtu. No a teďko ta druhá věc, protože já teda nevím, a teď možná bych přepnul trošku na tvojí pozici jakože kulturního šéfa nebo mediálního šéfa kulturního výboru a věci s tím způsobile. A mě teda už jako diváka naopak, jedna, která za prvý obdivuju to, s kým vším už tebe jsem viděl v debatách, jako to opravdu asi není člověk, s kterým jako já bych viděl, že ty diskutuješ, a ten seznam je fakt jako dlouhý. Typnul bych to tak na 20 oponentů, už to možná bude. Určite nechodím iba s Oľanákmi, s výnimkou Grendela. A ja som postupne samozrejme s niektorými skúšal a nedalo sa. Čiže je už dramaturgové vedia, že nechodím s Hlinom, lebo to nie sme kompatibilní. To je čistá emócia, minimum faktov. Snažím sa hovoriť s tými, ktorí naozaj používajú ako tak fakty. To znamená, nechodím s Veronou, lebo to naozaj intelektuálny akože spodek a ona nič nemá, iba sa naučila, verklikuje. Nechodím s Jakabom, lebo to je podvraťak najhrubšieho zrna, nechodím so Šípošom. A pokiaľ je to možné, tak nechodím s Kolikovou. Išiel som a nebolo to celkom, lebo som chcel zachrániť Českú koalície, lebo ani Susko, ani žiaden štátny tajomník, ani žiaden, ani Tibor Gašpar, ktorému teda dávam veľkú poklonu, že dokáže s Kolikovou chodiť a chodí veľmi často, tak vtedy nebol ochotný, tak výnimočne som išiel a ešte raz som, alebo možno trikrát som bol s ňou. Raz myslím, že to bolo veľmi dobré, keď som jej vstúpil do svedomie, keď všetko zľahčovala, že čo si o tom myslí Krivoščenková vdova, že či nemá výčitky svedomia. A myslím si, že vtedy bola poriadne zaskočená. A je to preto, lebo politici, teda dramaturgovia, to by veľmi povedali moju takú tú žurnalistickú hantýrku, že sú špecialisti a sú univerzáli. Špecialisti sú v podstate respondenti, ktorí chodia k daným témam, že si je odborník na jednu tému a k tej téme chodí diskutovať. A potom sú univerzály, ktorí chodia k všeobecným politickým témam, to znamená nejaké ústavné zmeny alebo všeobecné politické témy, koaličné krízy a tak ďalej. A niekedy je to ešte dokonca dva v jednom a ja som práve ten, ktorý teda robí kultúrne témy, čo je logické, tam chodím najviac s Javrovou alebo aj s Kleiner alebo viac menej s týmito dvoma. A potom sú univerzály, ktoré idú k všeobecným politickým témam a v toto som tiež tak nejak akože zadefinovaný. No a preto ma jednoducho tí dramaturgiovia volajú. Asi keby som bol tlk, ako je Pročko, no tak by ma nevolali. To nie je o tom, že oni musia. To je o tom, že keď tam prídem ja, tak je nejaká garancia, že tá debata má nejakú úroveň a ja naozaj už si aj vyberám a viem, že nemá žiaden zmysel ísť do debaty s Remišovou, pretože mediálny alebo hodnotový obsahový výstup je nulový. Nebudem chodiť s Hlinom, ktorý keď mu stráca argumenty, tak trieska po stole a vreští. No presne, čiže v tomto zmysle preto je to tak, lebo mám zodpovednosť a pretože dramaturgovia si myslia, že som vhodný a že keď ma pozvú, tak tá relácia budú mať nejakú pridanú hodnotu. To je všetko. Já se na to ještě zeptám trošku do hloubky v tom pohledu, že jako diváka už jsem jako viděl jako minimálně v programu jako, nevím, minimálně 10krát jako debatu pan Eštok, pan Majerský, jako ty spolu chodí jako úplně kdykoliv, jako prakticky. Dvojičky, ano. A potom jsou jako dvojice, který jsem jako neviděl nikdy, až bych, jako by mi to bylo hrozně zajímavý. A já si myslím, že třeba jako, a to nevím, jestli vy to máte ještě nastavený, tak jako, že opravdu jako prostě ty dvojičky se nikdy nepotkají, ačkoliv by to bylo zajímavý, jako 100% jako zajímavá debata, ale nějaká naděje by mě jako dozajímala, kdyby se pánové potkali někdy v debatě, ale toho se asi teda nedočkám. On je mimo parlamentná strana, nemá prečo s ministrom jisto, jakože oni jsou rovnocenní partnery. Já vím, ale z hlediska zajímavosti by to zajímavé určitě bylo. Určitě. Jenom se tě zeptám, ty máš pocit, že vlastně ty různé počty, já nevím teda, jestli na Slovensku to máte tak, že si jako děláte čárky, kolikrát tam kdo byl, aby to odpovídalo nějakému procentnímu zastoupení. Iba, co se týká strán, jako jména nie, ale strany se, teda dramaturgovi asi strážia to, aby politické strany mali nějakou reprezentativnost. A nie je to ani podle percent, je to tak, že zkrátka sa majú striedať koaličné strany. A preto my sme nadreprezentovaní, lebo máme málo poslancov, ale takmer tretinu účasti by sme mali bať. Minimálne raz týždenne by mal byť niekto z SNS-ky v tých reláciách a bohužiaľ väčšinou to buď na mňa, alebo do Karola Farkašovského padne. Niekedy do tých hlavných nedelných relácií chodí aj Danko. No a teď moje otázka vlastně, je to tak, že ten začátek přece byl poměrně radikální v tom, že do určitých televizí nechodíme, jako koalice blokujeme, ignorujeme a podobně, tak je to teď tak, že ten stav pořád ještě trvá, anebo je to nějak tak, že už se to nějakým způsobem posouvá? No ne, tak samozřejmě byla nějaká tichá dohoda, že ku Kovačičovi nie. No a teraz je tam moderátorka, která ještě viacej skáka do rečí a pre mňa je ještě nepříjemnějšia. Ale nie je tam dohoda, že by sme ju nejak ignorovali. Oni naozaj ctia to, že opozícia, koalícia, nejaké, ako by som to povedal, nejaké, že ani tichá dohoda, že s tými to nie je. Nie sú teraz médiá. Asi do tých podcastov alebo tých online platform do Smečka, do Enka chodia len veľmi málo ktorí ľudia, napríklad k Kovačič Hanzelovej alebo tak tam možno, že raz tam bol tuším Taraba, ale akož veľmi málo, kto sem tam niekto migal alebo kto tam príde do Smečka, do Enka po poriedku, a len málo kto, ale do ostatných televízií akože viac menej chodí a hlavne keď sa to formát, že koalícia opozícia, tak tam neexistuje žiadna tichá dohoda, že s tými to nie. Jo, protože přece za začátku to bylo typické jméno, Makara Jančkárová, jako tak oni jsou reaktoři nějaký, tak tam prostě nechodíme, teď tam je ten... Ne, to ne, oni mají teraz, já dokonce musím povedať, že Makara, nevím, či má rešpekt, alebo čo, ale já jsem velmi jasně povedal a do těch komentárov chodí a musím povedať, že neskakal mi do reči, normálně držal se. Já hovorím stále, že já nemám problém s tím, aby mal nepříjemné otázky, ale chcem to povedať. A ja už som samozrejme z počiatku, to mi aj viac ľudí hovorilo, že som bol tak akože príliš slušný a nechal som si nedopovedať nejaké veci. Teraz už mám dosť asertívnosti a skúsenosti, aby som povedal to, čo chcem. Je to nepríjemné, skáču do reči. Chápem, že menej skúsení debatéri, že keď im niekto trikrát skočí do vety a roztrhá im tú myšlienku a niť, tak sú nekomfortné, sa cítia a je to akože veľká oštara. Toto už som si ja takú imunitu voči tomu a ja nakoniec vždycky poviem to, čo myslím a viem byť aj dôrazný a viem sa aj prekričať. Stojí ma to istú energiu, ale už to viem uhrať, ale ten minimálny makara sa predo mnou drží a ja som mal potom aj neformálny rozhovor s Gudiakom, lebo ten sa pýtal, že prečo teda som povedal, že si myslím, že nie je dostatočne vyzretý na 12-ku. Ja som naozaj povedal, že ako pán kolega, ale naozaj to tak nemôžete, že skákať, že ja niečo poviem a vy okamžite aktivisticky a robíte to jednoducho. Pýtajte sa nepríjemné veci, choďte do hĺbky, nemám s tým problém. Ak máte problém, že máte 4 témy, no tak urobte menej. Urobte do dvoch, maximálne do troch tém, keď je debata. Nemusíte prezerať úplne všetko, ale nech dajte dosť miesta, aby sa to mohlo rozdiskutovať na adekvátnej ploche. A nie, že v polovici vete niečo, seknete a idete na ďalšiu tému a nedokovoriť. Takže ja som to verejne im deklaroval, vedia môj postoj a hold, je to vec vedenia televízie. Bola aj teraz rada, kde teda s personálnou politikou verejne sa vyjadrila akože hlboká nesúhlas a nespokojnosť. No a tak radní to budú musieť s generálom dotiahnuť do konca. No v akém smyslu? Možno teda musí vysvetliť, že či tie personálne veci, či na zásadných formátoch sú najkvalitnejší ľudia, či by tam nemali byť ľudia s viac skúsenostiami, s väčšou autoritou v žurnalistickej obci a že či vo výkladná skriňa slovenskej televízie je obsadená výkladnými alebo najtop ľuďmi. Myslím si, že to tak celkom nie je. Tak a jenom ty jako předseda registruješ, jakože ta situace se tam nějakým způsobem sklidnila po nástupu ředitelky, protože to jsme tady taky řešili v téměř každé relaci, teď už prakticky se to vyskytne občas, ale určitě to není v takové míře, jako to bylo, takže... Já nevím, já teda už jsem... Už se to dostává konečně jako do bodu, jakože já jako vím, že... Povedzme personálné věci. Dostala se Anka Žitná z Plusky do STVRky, má jeden otvorený formát, niečo podobné ako v večere na tému, volá sa to nejak inak, sú tam 4 hostia, má to 52 minút a má to taký kľudnejší, nekonfrontačný, vecný charakter, čiže hotová osoba prišla do televízie, má vlastný formát. Čo sa týka aktivizmu niektorých moderátorov, tam sa to nejak veľmi nezmenilo. Čo sa týka spravodajstva, možno nejaký mierny tento, teraz tuším Transparency International, že príliš veľa pozitívnych správ, takže to už akože zle. No tak myslím si, že až na výnimky zo pár dvoch alebo troch redaktorov STVR-ky mi dávajú otázky, nie provokácie. Ešte stále sú niektorí, ktorí mi dávajú provokácie a ktorí prídu s tým, že ako vytočiť ma, respektíve nedávajú otázky, ale dajú niečo také, že si to vyžaduje prchkú odpoveď, takže tam ešte to také nejaké je, ale tak ja s tým viem žiť. Druhá vec je, že asi naši poslucháči a diváci nie sú s tým celkom spokojní. Tak, zeptám se tě jenom, když se bavíme o té schůzi, tam totiž bylo jedno hlasování, respektive nominace a respektive souhlas i tvým hlasem a Rebeka Ryabová se stala novou členkou Rady pro mediální služby. Já jsem teda, když jsem zjistěval, kdo to je, nebo tak, tak zjistil jsem, že to byla nějaká vaše kandidátka, která byla na kandidáce. Tak... Ano. No, v zákoně je napísané, že nesmí být funkcionármi strany, ona nie je členka strany, byla na kandidátke. Mala aj znám také dosť až virálne vypočutie na mediálnom výbore, lebo pred voľbou musia títo kandidáti absolvovať tzv. Hearing, to znamená grilovanie. Slyšení pro. Áno, áno. Toto ste kritizovaní. Áno, takže vypočutie, dobre. A teda Zora Javrová si na ňu teda poriadne sadla a skadrovala ju do tretieho kola. Napriek tomu teda prešla a je súčasťou. myslím si, že keď sa bude riešiť cenzúra alebo regulácia internetových platformiem, tak to nebude osoba, ktorá bude podporovať cenzúru, ale skôr sloboda slova. Druhá vec je, že je príliš mladá a nie je celkom skúsená, ale tak dokonalých ľudí nenájdeme. Skrátka, v tej medzi deviatimi ľuďmi bude dávať možno nejaký nový pohľad a môže to byť v istom zmysle aj prínosné, tak uvidíme. Tak uvidíme, ste za ní zodpovední, takže uvidíme. Ja jenom vážim posluchači připomenu, protože teď je čas opět, kdy začínáme čít vaše maily, budu to samozřejmě tak dělat i už od této chvíle a samozřejmě můžete i už drobnou půl hodinu telefonovat případné své otázky osobně Romanu Michalkovi na tradiční telefonní linku 048 381 0101, takže linka je volná, můžete ji samozřejmě využít. Tak Romane, pojďme tedy na maily posluchačů, který tady valem přibylo, protože téma, o který jsme se bavili viditelně a zajímavý posluchače, tak pojďme na to. Hned ta první teda přišla ještě v té první části, kdy jsme se bavili o hazardu, tak není moc pozitivní, ale nicméně posluchač Karol ti napsal: pane Michalko, zjevně nemáte ani páru, co je hra bridge. Já jsem vícenásobný majster Slovenska v bridži, prostě kecáte anebo žádný hazard. To je, já možná bych to zjemnil trochu v tom ohledu, že ono se hodně mluvilo o tom, že vlastně se sice mluví o hazardu, ale vlastně to je jenom kasíno, což je jenom ta část. Tak. Ja teda neviem, hovoril som o živých hrách, akože, čo som ja povedal, aby bolo jasné, teda krivili moje teda odpovede. Táto novela nebola o tých, nazvime to, primitívnych herniach, kde ľudia chodia, hádzu tam mince a prehrajú tam všetko. Toto bolo o kasinách, kde sú tzv. Živé hry. Živé hry je ruleta a plus tie kartové hry. Neviem, ja ako verejný činiteľ, ja nemôžeme chodiť k hazardu, nehovorím, že som znalec z kasín, ale myslím, že sa tam hrá aj bridge, neviem, ak nie, tak sa ospravedlňujem, ale určite sa tam hrajú rôzne aj kartové hry a to je vlastne k tomu, že to sú tzv. Živé hry, tak pokiaľ sa bridge nikdy ne... Viem, že sú majstrovstvá v bridge, viem, že to je hra, ktorá sú skrátka z tom niektorí ľudia, ktorí doslova žijú z toho a keď sú špičkoví, tak celkom akože sú také celebrity, že to je možno šport, ako šachy alebo také niečo. Ale pokiaľ viem, tak aj kartové hry takéhoto typu, poker napríklad, tuším, že tiež sa hrá. Hej, poker je tiež v podstate hra kartová, ktorá sa hrá na majstrovskej úrovni a tak ďalej, ale hrá sa v kasinách. A ja som len to spomenul, že okrem, že nejednalo sa o tie primitívne automaty, jednalo sa o kasinách, kde sa hrajú aj kartové hry. To všetko, čo som povedal. A tu na je vlastne výhrada, že to nie je hazard. Tak ja neviem, či to je hazard, alebo nie je to hazard, ale zjavne je to v kasinách. Predpokladám, že je to v kasinách. Tak, další mail, který tady máme, je, který ze mě přišel ještě, nebo posluchačka ho psala ještě v době, kdy nemohla tušit, že tady dnes Vlka nebude, protože zní následovně: otázka pro pana Vlka i pro pana Intiba i pro pana Michalka. Podle toho, jak sledují vývoj v České republice, snaží se váš prezident vybudovat druhé centrum moci minimálně tím, že bude blokovat jmenování některých ministrů a podobně. A podobně, poprosím názor všechny tři pány. Tak Vlk tady dnes není, tak Romane. Já nevím, tak už předtím jsme hovorili, že pravděpodobně problematicky bude pro všetkým kandidát na ministra zahraničných vecí a tam víme, že už možno jsou unikové věci a ještě Macinka. Myslím, že při těchto dvoch na životné prostředí. Či urobí prezident až tak, že to pôjde do nejakej žaloby a bude to súdne, alebo sa to dohodne tak, ako vždy doteraz v Českej republike, že ešte pred navrhnutím prezidentovi, teda oficiálnym, sa dohodne nejaká ústupová vec, neviem. Myslím si, že pri kandidátovi na ministra zahraničných vecí tam... je viac, vypadá to, že bude nominován. Že budú trvať na tom, hej? Hej, no. A Macinka, neviem, tak to bolo, či to bude, ako u nás bol Huliak, neviem. Akože motoristi majú týchto dvoch a inak neviem, že by tam boli nejaké zásadné výhrady voči iným nomináciám. Ja taky ne, ale bereš to tak, že se snaží bojovat druhé centrum? Ja neviem, no tak princíp je jasný. Ten, kto získal, by som povedal, politickú dôveru, má právo na, naplňať svoj program a s ľuďmi, ktorí vnímajú ich, Filip Turek, tak jasné, naplňať s ľuďmi, ktorí sú na to najvhodnejší. Chápem, že v prípade ministerstva zahraničných vecí je veľká, veľký argument jeho akceptovanosť, akceptovateľnosť a diskutovať sa o tom môže, ale keby sa to postavilo kategoricky, tak prezident by nemal mať právo veta, nikde tak to nie je. Zatiaľ sú len nejaké zvykové práva. Vieme, že pri Zemanovi trikrát sa stalo, že jednoducho sa zatiaľ a nemenoval toho ministra a nikdy sa nešlo do žaloby, vždycky sa to vyriešilo nejak dohodou. Uvidíme, čo teraz, že či Babiš bude dokopaný motoristami k tomu, aby išiel až na správnu žalobu, alebo, alebo v poslednej chvíli sa to nejak cukne a vymenia to. Hovorilo sa už aj o náhradníkoch. Teda skôr sa mi zdalo, že pozícia Filipa Turka je ohrozenejšia ako Macinku, ale neviem. Ja si myslím, že oboch nevetuje. Jedného asi áno, druhého nie. Ono vetovať predsedu strany je niekedy aj dosť ťažké. Tak Filip Turek není ani člen motoristu, že to je jenom... Jasné, častý prezident. No. No, ikonická osoba, jak říkal pan Mocík. Ale zase 3% im robí, takže to zase tiež nie je ako... Jasne, určite. Bez neho by s nemovmi neboli. Já myslím, že tohle přesně vzniká tím, jak jsme se bavili minule, že přece jenom minister zahraničí, tak prostě ten, tam ta laťka jako podle mě musí být jako vyšší, než když je to ministr, nevím, ministr... životného prostředí. Třeba, jako, jo, když srovnáme tyhle dva, protože prostě nejde oddělit to, když minister zahraničí, prostě je většina jeho práce je být zahraničí. Jako, a když si jako, se neumím představit, že by jako v Německu ho jen tak jako přijali a tvářili se jako, že nic vlastně. Jasné. Neviem, skrátka, ten základný problém je v tom, že uvidíme teraz, môžu byť predsa, niekedy možno by bolo dobré aj, aby to išlo ten spor na hranu a aby pre budúcnosť bolo jasné, toto sú kompetencie prezidenta, toto nie sú kompetencie, toto musí, toto nemusí. U nás sa použila taká Mazáková finta, že vtedy prezidentka povedala, že neakceptuje poverenie, pokiaľ nebude tam obsadený aj post ministra životného prostredia, a že, lebo bola taká vec, že mienie sa vláda bez tohto ministra, niekto iný bude poverený a potom akože už bez viac menej bolo jasné, že tá formulácia v ústave je taká, že musí poveriť, takže ona použila takýto nejaký trik alebo nátlak, či niečo podobné urobí Pavel, neviem, uvidíme. Celkom zjavne sa bude snažiť neformálne tlačiť na Babiša, aby ho nenavrhol. No a keď Babiš nič inému neostane, ale bude ho musieť navrhnúť, lebo inak tá koalícia stroskotá, však 3. tuším, má byť podpísaná koaličná zmluva 3. novembra, no tak potom uvidíme, či sa to bude hnať až do tej právnej roviny a či právnym spôsobom sa bude snažiť alebo správnou žalobou sa bude snažiť o donútenie prezidenta menovať. Či to až do týchto hraníc pôjde, neviem. Uvidíme. Uvidíme. Ja jenom drobná odbočka, jo. A to mě zajímá tvůj názor, protože teď bude koaliční rovněž 108, ale ta opačná v zásadě. A dneska teda jako víme, že Tomio Okamura bude návrh jako na předsedu sněmovny. A tak to je jasné, ale spíš mě to zajímá z toho pohledu, že kromě koaliční smlouvy se bude podepisovat ještě dodatek, kde se všichni zavážou, že budou hlasovat za všechno v té koaliční smlouvě. Tak co si o to myslíš? Také jakože trápné. To je tak, keď prvo mali podpísať za Matoviča všetci poslanci, že budú lojálni. Je to prázdne, falošné gesto. Podľa mňa vždycky v priebehu volebného obdobia sa nájdú nejaké veci, kde to nebude všetko dokonalé a nevždy všetky koaličné návrhy zákona prejdú a určite nie 100%, takže nechápem celkom tieto v podstate prázdne gesto. Tak, pojďme tedy k další části, co poslal posluchač nebo posluchačka. Tak též poprosím o názor všech tří pánů na otázku. Je současná koalice připravená na variantu, že ona, ta koalice, za cenu velkých politických nákladů dá dohromady ekonomiku Slovenské republiky, ale protože konsolidace ekonomiky je záležitost přesahující jedno volební období, tak ovoce bude sbírat po nejbližších volbách někdo jiný, anebo jinak řečeno, po nejbližších volbách se prací této koalice bude pěšnit někdo jiný, protože tato koalice kromě jiných věcí vykonává věci, jako kdyby nechtěla vyhrát volby v roce 2027. Tak jako vláda za Matoviče svým folklorem umožnila opětovný vzestup Smeru, tak teď sleduji, že se něco podobné děje v opačném gardu vys volební preference za poslední 3 měsíce. Děkuji za odpovědi. No, to, že naše plody naše práce bude sbírat někdo jiný, se nikdy nedá vylučit. Politika je velmi nespravedlivá. Na druhé straně, co byla alternativa? Alternativa je být za pekných, ale na úkor budoucích generací alebo dalších garnitur. Teraz sa krásne ukazuje vo Francúzsku. Prečo sa Grécko dostalo tam, kde sa dostalo? Pretože po tom, ako socialisti nastavili relatívne nejaký úroveň štandard sociálnych štandardov a sociálnych služieb, prišla pravica a znižovala dane. A mohlo to fungovať len tým, že sa ďalej zadlžovali. Francúzsko má 115% dlhu verejného, a znižuje odchodu do dôchodku zo 64 na 62 rokov, čo bola kľúčová reforma a ďalej predlží to zaostávanie. Čiže jedna vec bola ďalej sa zadlžovať, až príde do ťažkého krachu, alebo respektíve môžete robiť jednu vec, zvyšovať dane a znižovať výdaje, čo vlastne je to, čo robíme my, aby sme nešli gréckou cestou. Alebo jednoducho znižovať dane, rozširovať sociálne služby a zviacej sa zadlžovať. Jedno volebné obdobie by sme to mohli robiť a boli by sme pekní, nerobili sme žiadne konsolidačné opatrenia, zhoršoval by sa rating, mali by sme drahšiu obsluhu dlhu, ale povedali sme však v poriadku. Hlavne vec, že ľudia to nejakým spôsobom nepocítia, no a potom by prišiel ten krach. Alebo dobre, tak boli by sme 8 rokov, ale potom by to už naozaj bol problém, čiže my toto nerobíme. My sme zodpovední, robíme aj nepopulárne kroky. No a keď potom ľudia prídu a znova si zvolia blázna Matoviča s progresívcami, ktorí budú robiť hrubé populizmu, no tak potom príde ťažké vytriezvenie. Takže áno, politika je nespravodlivá, častokrát niekto niečo zaseje, až nie ten druhý. Uvidíme, či to vysvetlíme ľuďom a či zase bude krátkodobý spomietkový optimizmus, alebo zabudnú na všetky tie hrôzy, čo boli za tej vlády, ale naozaj nejdeme cestou nezodpovednosti, hrubého populizmu a nezodpovedného zadlžovania sa. To jednoducho skôr alebo neskôr každý štát a každú spoločnosť dobehne. No, možná pro posluchačku tady platí jedna taková základní poučka v tom, že i kdyby Roman dneska něco udělal, tak následky toho obvykle, když se budeme bavit teda o ekonomice, protože posluchačka se ptá na ekonomiku, tak ty uvidíte tak za 2 roky od teď. Přesně tak. Ale zde to totiž bývá, takže samozřejmě, když bychom se vrátili o jedno volební období zpátky, tak třeba v českém prostředí vlastně vláda přišla úplně těsně před tím, než začala válka na Ukrajině a to asi nikdo nepředpokládal, že zrovna budou věci, které bude řešit. Takže vlastně 2 roky se řešily tyhle věci. A teď, kdybychom vzali jako nějaké srovnání, Romane, tak 2,7 ohlásil včera Český statistický úřad jako růst HDP. V České republice, když bychom vzali takové ty klasické věci, které se týkají rozpočtu, tak máme 1,9. A vaše čísla nebudu říkat, protože jsou jako zjevná. Takže ano, jako celá určitě se to stane i v tom českém prostředí a celá určitě se to podle mě stane i vám, protože ekonomický doběh je vždycky ten, že to nikdy není tak, že to volič může třeba bezprostředně poznat, ale zjistí to třeba až dávno potom, co zvolil někoho jiného, úplně klidně. No áno, ten politický cyklus je nastavený tak a ten horizont 4 rokov je príliš krátky. Jo, ešte sa sem budete teda debatovať o tých 5 letech, jo? 5 rokov je pre komunálne voľby a je priechodné od budúceho volebného obdobia. Určite nie v tomto. V tomto volebnom obdobie na to nie je väčšina, ale KDH si povedali, že v zásade nemajú problém. Z MOST povedal, že nie je problém, ale všetci povedali, že nie v prebiehajúcom, ale v budúcom. Tak poďme na to. Dobrý večer, pane Michalko. Samozřejmě, že koaliční voliče nejvíc ze všeho štve. Submisivita vaší koalice, hesla nebudeme jako oni, jste tedy zvolili strategicky mimořádně špatně, takže podle mého názoru i konsolidace by byla přijata vaším elektorátem i pochopená o mnoho lépe. Bohužel asi nebylo třeba mít před volbami silné řeči, ale z toho se jako koalice nevyhovoríte. Pěkný večer, Martin. Já chcem podať teraz jednu věc. Vznikla taká, a som dosť citovaný, búrka v pohári vody. Ja som povedal, že je nespokojnosť s ministrom Suskom v koalícii, okamžite hystéria, kde kto mi vyvolával. Veľa koaličných politikov mi potľapkalo off record alebo mimo kamier po pleci a povedal, že som to za nich dobre povedal, ale je to realita. Áno, nie som spokojný s tým a verejne to hovorím. Hovoril som aj v kontexte s polročným väznením Bombica, čo je nonsens, že Naď si tu chodí po Slovensku, vyhráža sa, ako bude zatýkať ľudí a všelijaké veci a je to všetko v poriadku. A niekto za možno nechutné, nevhodné, nevychované, neviem aké slova, je normálne väzobne stíhaný. Gumové paragrafy extrémizmu a tak ďalej a tak ďalej. A zase koalícia, ale preboha, však toto je rezort, ktorý jednoducho má konkrétna strana, konkrétny človek a môžem teda povedať, že viacero aj politických špiček Smeru nie je celkom spokojný, že nevybrali najvhodnejšieho človeka. Otvoril sa vnútorná diskusia o tom, že tie trestné kódexy sa budú meniť a zaprvé nebudú sa verbálne skutky väzobne stíhať, ale buď verejnoprospešnými prácami, pokutami, teda to je návrh. A samozrejme, upravia sa návrhy zákonov aj tak, aby niektorí ľudia, ktorí to majú veľa za ušami a sú beztrestní a majú predstavu, že sú nedotknutelní, aby ich bolo možné stíhať. Ale zase, majte troška cielenie, však ak ste voliči Smeru, tak dávajte špičkám Smeru, že koho tam majú za ministra a teda dávajte im. My robíme, čo sa dalo. Ja som dostal strašný pucunk aj od niektorých voličov koalície, že prečo ja kritizujem koaličných partnerov. No preto, lebo niekto to povedať musí. To znamená, že je to tak a áno, aj práve preto, že v týchto veciach sme takí, akí sme, teda konkrétne ministerstvo spravodlivosti, vznikol politický priestor pre Zora Kolára. On presne toto zlyhanie využíva a on vydáva ilúziu, že on by to vedel robiť lepšie, že keby on bol minister spravodlivosti, tak také veci by sa nediali a s niektorými ľuďmi by sa zatočilo, alebo teda boli by spravodlivo odsúdení. No tak áno, zlyhanie jedného ministra má za následok, že vznikol priestor na rast strany. Politologicky to môžem úplne takto zadefinovať. Tak jenom ještě, když jsme zmínili ministra Suska, dneska jedna z hlavních zpráv, když jsem koukal na vaše zprávy, bylo, že měl jednání se zástupci samospráv, která se týká různých krádeží a že tedy jsou na velmi zásadním vzestupu, ale není jaksi zloděje, jak potrestat vzhledem k novele těch trestních kodexů, což je vlastně jeden z těch případů, o kterém jsme se bavili před chvilkou, že něco nastavíte, pak vlastně co se stane, trvá nějakou dobu, než se projeví. Pan teda minister říká, že to, za to může opozice a média, protože to říkají moc často, ale pravda to není. Když se zůstanu, zase vrátím k těm kodexům. Už jsem se teda na to ptal, i tady v relaci, jestli ty vnímáš to jako problém a že to bude potřeba nastavit jinak. Tak ráde, že už se rozmohli na Slovensku skutečně do té míry, že 60 euro je vlastně žádný problém, krádež. 60 je priemerná suma týchto deliktov. To stále bolo aj v minulosti priestupok. A áno, ukazuje sa tam trestná zodpovednosť z priestupku za trestný čin sa to v starom režime dávalo pri 200 eurách, teraz je to 700 eur. My môžeme diskutovať o tom, že aby to bolo trestný čin, to nebude 700, ale bude to 500. Ale tam je problém, že čo s tým robiť, lebo priestupky z toho si nerobia nič tí delikventi. Takže asi je riešenie urobiť verejnoprospešné práce. Medzi tým, to si možno zaregistroval, mal taký nie celkom šťastný nápad kolega Glik, keď povedal, áno, to som zaznamenal. V vestách, že kradol som. A to by asi ľudskoprávni aktivisti mali s tým problém, ale ja si myslím, že keď niekto za krádež, ja neviem, 60 až 100 eur bude musieť odpracovať 40 hodín verejnoprospešných prácach zametaním ulice alebo upratovaním alebo neviem čím, tak si to rozmyslí, či mu to stojí za to. Ja tieto alternatívne tresty úplne v pohode schvaľujem a toto je podľa na cesta, čiže nevylučujem okrem iných aj toto, že sa bude riešiť. A že jednoducho, keď niekto bude kradnúť, tak tí delikventi si to budú si potom tvrdo odmakať a potom si rozmyslia, čím to stojí za to. Tak, poďme dál. Posluchačka Viera. Pane Michalko, práve ste dokázal tým komentovaním tlačové Kolára a Matoviče, že slovenský stát nefunguje. Vy se bijete jenom mezi sebou o to, kdo bude vládnout, tedy o voličské hlasy. Zájmy státu jsou vám ale absolutně ukradnuté. Slučka Viera. No, tam už nemám k tomu dodať. Ja som jasne povedal, že my kritizujeme veci, sú koaličná vláda, je konkrétna strana, ktorá je za tieto veci zodpovedná. My si to uvedomujeme. Odsudky sú ľahké, ale akože viete, každý má reči, ale keby on sám bol v realite, tak neurobi nič, respektíve vidí, že to také jednoduché nie je, ale sú ľudia, ktorí to nechcú pochopiť a asi nemá zmysel im to vysvetľovať. Tak ještě jeden podobný od posluchače Michala. Pane Michalko, já jsem celé dlouhé minuty uvažoval, jestli hovoříte o nějaké jiné tlačovce Borise Kolára. O to jsme teda nemluvili. Zoroslava jména... Kolára, bohužel, Zora Kolára. Zřejmě. Ano, přesně ty jména můžou být matoucí, ale ne Borise Kolára, jak napsal posluchač, ale Zoroslava. Jako o té včerejší Boris Kolár odprezentoval na veřejnosti protizákonnou komunikaci nejvyšších státních představitelů. Popsal posluchač, jenom ano. Oprava moje nikoli Boris Kolár, ale Zoroslav Kolár. A vy meditujete, že jako se změní preference politických stran? Pane Michalko, vy jste právě dokázali, že jedinou vaší politikou je boj o moc a ne o tom, aby fungoval stát. Jednoducho řečené, jediná věc, která vás zajímá, je koryto. Mimochodem už odhalení intimního vztahu mezi novinářkou, která zveřejňovala fakty z otevřeného soudního spisu a soudkyní, která vedla daný právní spor bez patřičné právní dohry, ukázal, že slovenští politici neřídí stát, ale používají stát na svoje vlastní obohacování a jenom se bíjí mezi sebou o peníze daňových poplatníků. Takové postoje se vyžaduje jediný komentář. No comment a otočit se k celému vašemu spolitizovanému chrbtom. Politikou se to nazvat nedá. Politizování, politikárčení asi pravděpodobně. Tak, dobrá. Michal. Michal absolutně nepochopil alebo nepočúval, alebo ja už nedokážem pochopiť. Naozaj to ako však musí z hrách o stenu hádzať. My sme predsa stále hovorili, že pokiaľ to Zoro Kolár nad všetkú pochybnosť dokáže, že sú to autentická komunikácia, že to bude obrovský prúser. A že vlastne celá ten spor je iba o tom, že prvá a základná vec, či sú legálne získané tieto odposluchy, respektíve táto komunikácia, či je použiteľná v súdnom procese, či dokáže jej autenticitu Zoro Kolár. A ak by sa toto dosvedčilo, tak citujem Matoviča, je to na 50 rokov väzenia, čo u nás ani nie je, ale však v poriadku, bol by to strašný prúser. To znamená, ja neviem, čo počúval ten človek, ale zjavne nemá schopnosť teda rozmýšľať alebo počúvať s porozumením, lebo tu bola jasne povedaná vec, že alebo takto. Sú právne veci, ktoré sú v demokratickom štáte neprekročiteľné. Ak získate dôkaz nelegálnym spôsobom, nie je použiteľný v súdnom procese. Môžete sa hádzať o zem, môžete vrešťať, môžete rozbíjať okna, jednoducho je to tak. Gorila, každý vie, čo robil Haščák, ale na základe toho, že to nebolo legálny odposluch, sa to nedá použiť. Každopádne, ja si myslím, že zdevastujúci dôsledok bude mať, ak Zoro Kolár ustojí dôkaznú situáciu a nad všetku pochybnosť dokáže, že tá komunikácia je autentická. Potom by to bol podľa mňa dôvod na to, aby prezident odmietol kohokoľvek z tej kauzy nejakým spôsobom vymenovať do nejakej funkcie. Lipšic je definitívne odpálený. Sudca Buvala by mal ísť pod ťažkú disciplinárku a tak ďalej a tak ďalej. Skrátka, ten človek nevie, o čom hovorí. Ja naozaj nechápem, čo tu nahovorí. My sme predsa povedali, že boli zistené nejaké veci, ktoré druhá strana spochybňuje. Ja verím, že sa dokáže autenticita tej komunikácie a v tom prípade tie obete, to je jednoducho politická smrť a možno aj trestnoprávna, ak sa potom nájde legalizácia tých vecí, alebo ak sa urobí nepriame dokazovanie. A toto sú veci, ktoré totálne diskvalifikujú týchto ľudí z verejného života a mali by byť aj trestnoprávne stíhaní. No ono, já možná Michalovi bych řekl jednu věc, která tak trošku s tím souvisí nepřímo, když Olano, respektive dva poslanci zahlasovali za novelu ústavy, tak přece jedna z věcí, o které se jako debatovalo ne v meritu věci ústavy, ale v meritu věci bylo, jestli se to nějak projeví na volebních preferencích Olano, a sám Matovič říkal, že počítá s tím, že o půlku z nich přijde, a ku podivu se teda nestalo vůbec nic a má téměř stejné jako má. Takže to vlastně k tomu tak trošku nepřímo patří. Jeho voliči sú absolútne nekritickí, ako ja teda dúfam, že osadníci, ktorí boli krajne zavedení a poklamaní, že už nesadnú na leb, ale však možno, že kortešačka bude znova fungovať, neviem. Je pre mňa absolútne nepriateľné, že skoro 9% ľudí a v preferenciách má 6 až 8 stále niečo tak odpudivé dokáže dať, ale no bohužiaľ odraz parlamentu je odraz našej spoločnosti. Ak je taký objem ľudí, ktorí dokážu takýto hnus voliť, tak musíme si povedať, že s tou slovenskou spoločnosťou to naozaj nie je celkom pekné. No? Jo, a to poslední věta, kterou jsem chtěl říct, že a mám takovou možná tuchu, že jestli i kdyby se všechno, co říká Zoroslav Kolár, byla pravda, to je zvoliči Olano, to ale nehne. Je to možné, ale je to situácia, že podľa mňa nikdy žiaden, ja neviem, pri akýchkoľvek ambíciách Lipšica alebo koho toto bude vo verejnej diskurze, a žiadna slušná strana si nedovolí ho dať do nejakej verejnej funkcie. Áno, pri Matoviču je to problém. Tam treba trestnoprávne riešenie, to je jednoznačné. Ak by sa našli spôsob, ako tieto nelegálne dôkazy, a možno sú legálne, ja neviem, možno, že boli dané nejaké takéto veci, lebo následne sa legalizujú, môže mu to zlomiť chrbát. Áno, jeho treba asi trestnoprávne eliminovať. Tak další mail od posluchače Ignáce. Poraďte nám, obyčejným lidem, pane Michalko, jak se dostanou naše názory do televize a rozhlasu, kde si to vybavili Sorošovi. Nevyhovárajte se na radu, ale poraďte, jak z toho, jinak se potvrdí, že jste jenom Sorošův trojský kůň. To je úplný nonsens. Akože takéto primitívne, tupé a agresívne invektívy ako odmietam. Ale dobre, existuje etická komisia, napíšte pánovi Chmelárovi, ktorý je tam. Ten má intenzívne komunikovať s radou. Môžem tisíckrát hovoriť nejakému človeku, že existuje rada, kde sú ľudia, a ten aj tak nepochopí, lebo nevie, že je niečo iné verejnoprávna štátna televízia. Naozaj, je žiaden Šorošov koník není. Každý je Šorošov. Vy máte takého blázna Cibulku, ktorý cez nejaké kývadlo teda odhaľuje ruských fízlov, tak toto je tento typek, že každý je Šorošov kôň, no tak bohužiaľ, no tak všelijakí ľudia sú, čo už. Ale mám pro tebe jedno pozitívne sdělení od posluchačky Anky. Dobrý večer, pane Michalko, vydržte. Ste jediný, koho som volila, a nelituji, buďte hlasem zdravého rozumu, pretože té oxfordské moudrosti jsou také zoufalé a tragikomické. Hlouposti se neustupuje, děkuji, Anka. Ďakujem za podporu, snažím sa, ako mi sily stačia. Chvála Bohu, som psychicky dosť odolný, takže aj cez tieto hejty od akože našich poslucháčov aj od opozície zvládam ich a dúfam, že psychicky budem stále odolný, aby som v tomto slzám údolí vydržal a psychicky bez újmy. Zatiaľ sa mi to darí a samozrejme takéto pozitívne veci vždycky človeka potešia a pochopím, alebo teda posilia ma vo vedomí, že to, čo robím, asi nerobím celkom zle. Tak další otázka, kterou napsal posluchač Jozef. Dobrý večer, chci se zeptat, jestli jste četli rozhovor s Marianem Vítkovičem v Extra Plus s Lenkou Majerovou ze srpna tohoto roku, kde Vítkovič tvrdí, že Slovensko může zachránit jenom vláda národní spásy, jinak reálně skončí, a případně jaký máte na ten rozhovor názor, Jozef? Bohužiaľ nečítal som to, ale Vitkoviča samozrejme poznám, je to veľmi verbálne vybavený a vzdelaný ekonom. Skúsim si to prečítať a môžem potom sa k tomu vyjadriť. Tak, ja som samozrejme nečetl, takže nevím, ale obecne bych, že vláda národní spásy bych jako položil na dvě doplňující otázky. Neviem, v akom kontexte a čo tam, čo ty myslí, akože my ideme konsolidáciou, čo ja vidím možno teda ako taká sebakritika je, že nemáme rastové opatrenia a okrem teda šetrenia a udržania rozpočtu na priateľných mierach by sme potrebovali nejaké prorastové opatrenia a nejaké stimuláciu poznatkovo orientovanej spoločnosti, nejakú víziu v budúcnosti. Toto mi troška chýba, ale inak ako v pohode. No mne by to zajímalo jenom z toho pohľadu, kdo by to vládu národní spásy sestavila. Čak práve, to zrejme inkluzívna vláda, kde by opozícia s koalíciou sa spojila. Neviem si to predstaviť, je to nerealistické. Možno KDH-kov si viem predstaviť, ale ty by tiež museli sa oprostiť od vplyvu PSK-rov a oni sú možno, že konštruktívna opozícia v niektorých oblastiach a v niektorých sa s nimi ťažko nejak diskutovať, takže rozhodne akože veľká koalícia všetkých strán a nejaká dohoda s olajnistami sa úplne nedá a myslím, že ani s PSK-armi, ani sa s KSK-armi. Tak jenom další komentář k baterkárni od posluchače Jura. Připájím se k posluchači, kterému se nelíbí prosazování baterkárně na hulváta. Na množstvo negativních názorů nikdo nereaguje. Stejně nikdo příčetný nechce větrné elektrárny ani elektrárny na biomasu. Baterkáreň zlomí současné koalici VAS. Juro, posluchač. A tak ja toho nepresvedčím. Nemyslím, že to robím za hulváta. Myslím si, že životné prostredie dalo EU po veľmi dôkladnej analýze. Videl som tieto, čiže ako sú ľudia, ktorým nikdy nijak nepresvedčí, je to pri jadrových elektrárniach, je to pri rôznych iných týchto. Ja verím, že keď tam bude fungovať ten závod, bude zamestnávať ľudí, robiť HDP a nijak zásadne nepoškodzovať životné prostredie, že ľudia prehodnotia svoj postoj. Niekoho neprehodnotíme nikdy, ale tak čo sa dá robiť? Jednoducho, ak by sme robili len veci, s ktorými všetci súhlasia, tak by sme nerobili skoro nič, pretože vždycky sa nájde niekto, kto s tým nesúhlasí. Ja mám tady ešte dva další maily, ktoré sa týkají baterkárne. Dobrý večer, v reláciách Slobodného vysielača sa rozmohol nešvar hostů, vyjadřila sa k věcem, ktorým absolútne nerozumí a mají potrebu zviditeľňovať sa. Prosím, nehovorte o baterkárni, když tam nemáte zástupce aktivistů, kteří by mohli vysvetliť, co je na tom celém zle, extrémne zle. Ve vícerých reláciách Slobodného vysielača a Infovojne pravidelne takmer denne rozprávají místní a spřízení aktivisti, napríklad JUDr. Robert Záhorák, ktorý im pomáha o svinstvách, obcházení a porušování zákonu státního developera a skorupovaných úředníků v zájmu čínského investora. Evidentně vás to nezajímá, když jste si z toho nic nevyposlechli. Mohli jste si aspoň pročíst argumenty na stránce Chráníme se SK, kde je všechno podrobně vysvětlené, když se tomu chcete vyjadřovat. Pane Michalko, radši se nevyjadřujte, když řeknete, že o tom nic nevíte, ale vy jim, rozuměj směru vládě Ficovi, prý věříte a zároveň začnete dehonestovat lidi, kteří protestují, protože o věci vědí stokrát víc jako vy, jen se zesměšníte a zazlujete se. Nikdo vám ještě neřekl, že politikům se nevěří, politici se musí kontrolovat. Aha, vy už jste politik, tak to chápu. Divím se zároveň doktoru Liptákovi, který se pro svoje postoje během covid teroru oblíbení v alternativních médiích se též stal obhájencem tohoto gigapodvodu bez toho, aby věděl podrobnosti a pokud jich náhodou ví a zaujme geopolitiku, si zakrývá oči před brutálním porušováním zákonů státu. Je to veľmi, veľmi smutné, Lubo z Košic. Ja som to nezačal ako tajmu, není to vec, ktorou by som sa ja primárne venoval, ale keď chcete a máte tieto výhrady, pozvite si ministra životného prostredia Tarabu. Myslím si, že veľmi opatrne, keďže vedel, že to citlivá vec, pristupoval a že pokiaľ dali EU, tak musí to byť neprestranné, ale nebudem jeho suplovať. Toto je téma, ktorú som si ja nevybral, neprišiel som s tým, je to téma, ktorá bola okrajová. Ja nemám zatiaľ také informácie a nešiel, táto relácia není baterkárni venovaná primárne, čiže keby to bola o tom, tak zaprvé by som do toho nešiel, za druhé nech sa teda k tomu vyjadrujú ľudia, ktorí sú na oboch stranách sporu a Ja to riešim len tak, že sú ľudia, ktorí tomu sa venujú a ja im v zásade verím, pokiaľ ma samozrejme nepresvedčia niekto opaku. Tak asi pred hodinou sme vysvetlovali rozdiel medzi specialisty a univerzály zásade. Tak. No. Ešte teda poslední mail, ktorý sa týká baterkárne, vlastne podobný od posluchače Mareka. Dobrý večer, ohledem baterkárne pan Michalko odpovídá ako politik. Problém je, že odpovídá bez podrobné znalosti problematiky. Na Infovojne dávají aktivisti podrobné reporty a vypadá to, že sa to postaví za každou cenu. V povoleních není kontinuita datumu, pozemky vykupuje jedna firma, potom ich pronajímá další. No proste spousta nesrovnalostí, ale státní instituce povolují všechno a k výstavbě dálnic směr by se vůbec Višňovým neměl chválit. Rozběhal to počátek, vybrali čtvrtou nejdražší firmu, konzorcium Duha plus Taliani Salino Imperilio, a teda se po problémech ho dokončuje Skanska jako druhá z původního tendru, teda už by jsme mohli dávno jezdit a za podstatně méně penězí. Pěkný večer, Marek. Tak baterkárně asi jsme probrali, ale ta Vyšňová, to jsme taky zmiňovali. Co se týká dálnic, dálnice jdu teraz v dobrom tempe k Kriváň. Ten estakádny model sa bude púšťať v decembri. Višňové sa tiež konečne pustí, to znamená už okrem niekedy na jar bude vlastne obchvat Ružomberka, čiže s malou výnimkou sa prepojí Košice z Bratislavy, tam okolo Ľubochne bude nejaký malá fuga bez diaľnice, kde tiež korbelka tak, ale konečne po x rokov sa toto nejakým spôsobom postavilo. Ráž robí všetko, menej politizuje, viac robí preto, aby sa konečne tieto veci pohli. Takže ja som teda rád, že konečne sa nezastavujú projekty, ale pokračujú a robí všetko preto s obrovským nasadením. On rozostával Slovensko, je nový zákon stavebný. Toto je podľa mňa vec, kde sme extrémne úspešní ako vláda. Tak, jedna odbočka, ale vlastne taky zajímavá vec a vec, ktorá slúži ke komentáři od posluchačky Eriky. Pane Michalko, jak je možné, že byla vyjmenovaná za policajní prezidentku bývalá šéfka Čurilovců paní Maškarová? Vím, že toto je kompetence hlasu, ale nemohli ste něco namítat? Prešla cez vypočutím na výbore Brano bezpečnostom. Ide o to, že kedy bola šéfka, ona bola prvá generálka v dejinách Slovenska, teda v polícii. Bolo to ešte predtým, než robili Čurilovci také špinavosti ako za Matovičovej vlády. Je 30 rokov v zbore, je logické, že sa asi s týmito pánmi niekedy nejakým spôsobom stretla. Ale to neznamená, že v čase, keď sa robili tie špinavosti, ona nebola ich súčasťou. No vyhodnotili si ju tak, že z daných kandidátov je najvhodnejšia. Jasné, že nominácia je z ministra vnútra. Celý výbor sa na nej zhodol. My tam nemáme nikoho, za nás tam je Ševčík v Branobezpečnostnom výbore, teda z pôvodného klubu, teda zo strany Vidieka. Čiže žiaden z našich poslancov nedal odobrenie, ale tak z tých kandidátov, ktorí boli k dispozícii, bola ona vybraná. Predtým policajný prezident Solák musel odstúpiť po tej tragédii v Spišskej Starej Vsi, lebo tam boli nejaké pochybenia. Je to politická zodpovednosť ministra a samozrejme potom aj výboru, ktorý ju odobril. Tak jedna reakcia od Michala, posluchače. Pane Michalko, házať o zem se můžete vy, zůstaňte prosím slušný, poslouchejte, o čem jste hovořili před pár minutami. Vy jste meditovali nad tím, komu Zoroslav Kolár zobere hlasy, namísto toho, abyste komentovali, co to může znamenat pro Slovensko. Komunikuje i dneska premiér s některými právníky a soudci? Odpověď je pravděpodobně ano. Pokud si neuvědomujete, co to znamená, co řekl Zoroslav Kolár, omlouvám se za ty omily v jménech. Pane Michalko, jedno slovo na vaši adresu, sebereflexe, pracujte na tom. No, a už nemám chuť to, lebo som to všetko povedal. Asi ten posluchač ja som presne povedal, čo to znamená. Žiadne konzultácie, to boli príkazy. Myslím si, že Fico si nedovolí dávať SMS-ky vyšetrovateľom, nedovolí si nejakého svojho právnika Paru alebo Lindnera, aby išiel za prokurátormi a konzultoval, že koho majú zatknúť. a že či bude otočka alebo nebude otočka a či ho dajú a či pro forma niečo budú rozhodovať a takéto veci. Toto si veľmi dobre uvedomuje, že toto sú veci ťažko začiarov, čiže toto Fico určite nerobí. A áno, to, čo sa robilo, je škandalózne a treba to iba dokázať. To nie je tak, že čo robia politici a čo môžu robiť politici je to, že môžu meniť legislatívu a o tom sa teda intenzívne komunikuje v rámci koalície. A ja verím, že na jar, najneskôr, príde novela trestných kódexov, kde niektoré veci, ktoré naozaj hátia vyšetrovanie a stíhanie zločincov z predchádzajúcej garnitúry, že sa dajú do trestných kódexov a títo ľudia, ktorí sú dneska bohorovní, sa budú musieť zodpovedať. To je jedine, čo môžem povedať. Iná sebra fakt som mám veľmi dobrú a kiež by poslucháči mali toľko slušností ako ja. Tak poslední mail od posluchačky Věry, který tady v tuhle chvíli máme. Úlohou poslance není v kuse točit dokola a chodit do diskuzí a mluvit a mluvit a vysvětlovat v médiích, pane Michalko, protože rozpočet schválený OK. Na 79 poslanců je dost na dovládnutí v pohodě, tak proč takové litanie, kde vás trhají? Kdy vy, a teď je zajímavé otázky, kde vy vlastně pracujete a žijete soukromý život? No tak vždycky teda prídem na noc a cez víkendy a áno, tak som asi o dosť viac vyťažený ako priemerný poslanec alebo priemerný politik, ale mám v sebe nejakú zodpovednosť, že nie je, no je to, lebo keď sú diskusné relácie a teda buď si povieme, že budú tri a týždenné a potom je to v poriadku a potom naozaj sa bude menej točiť, ale keď je 6 denne, no tak niekto tam musí chodiť a je to zodpovednosť. Ja naozaj nemám koho posielať. A tak sa obetujem a nechodím tam vôbec častokrát rád a naozaj, že ísť do relácie s nejakou Mešterovou alebo s nejakým takým nie je žiadne. Akože, ak niekto si myslí, že ma to nejak veľmi ako vytešuje, tak ani náhodou. Je to vždycky stres, je to častokrát nepríjemná záležitosť. Sú ľudia, s ktorými chodím radšej v zmysle, že v pohode, že tá debata je vecná a sú, kde chodím za seba zaprením, ale no tak to je daň za to, že to chcem, to, čo robím, chcem robiť poriadne. Áno, samozrejme, že práca poslanca nie je iba to, ale je aj chodiť obhajovať zákony do výborov, je sedieť s legislatívcami a navrhovať zákony, dohadovať hlasovania, vyjednávať a plno ďalších vecí, ktoré je skrytá, neviditeľná a niekedy aj počúvať siahodlhé debaty, ktoré sú naozaj veľmi hlúpe. To teda musím povedať, že to, čo odznieva v parlamente, je častokrát ešte oveľa horšie ako to, čo je v tých debatách. No ale je to moja práca. A samozrejme, ja nie som z tých, čo sa väzujú, ale ja som z tých, čo ťahajú. Je nás takých viac, ale áno, väčšina sa väzie a menšina to ťahá. A to je dobré, když by se niekto ptal. Tak teď nejbližší schůze budáš niekde na konci listopadu, jak som pochopil. Áno, 25. Tak co tě teď čeká v těch následujících 6 týdnech, protože než předběhnu otázka, vezmu to trošku na, nechci říct na holváta, ale trošku drsněji, kdyby zase něco řekl, no jo, zase dostanete 6000 euro a nejste v práci. Není to 6 tisíc, ale dobré. Určite nie čistého. No, ja napríklad zajtra mám 4 stretnutia, to už takzmer predoným. Čiže sú nejaké veci v rade pre mediálne služby, tam sa musím stretávať s nejakými ľuďmi. Pripravujem nejaké zákony. Ľudia sa na mňa obracajú s rôznymi vecami, posúvam záležitosti. Posúvam napríklad sťažnosti na členov rady pre STVR. Samozrejme, budú potom výbory a samozrejme, pracujem asi na troch legislatívnych veciach. No a medzi tým sú samozrejme televízie. Budúcu stredu idem k Anke Žitnej do debaty, takže tam už to mám teraz a v priebehu týždňa, väčšinou aj v priebehu dňa sa nejaké veci riešia. Ako každý jeden deň, to není taký, že ráno stanem a nerobím nič. Každý deň mám minimálne 3, niekedy 4 stretnutia a potom presúvam to na tých vhodných ľudí a komunikujem s nimi. Nehovorím, že toto robia všetci poslanci. To zase nechcem robiť z ľudí hlupákov, sú takí naozaj, čo... Než predseda, tak musíš. To tiež, ale možno, že idú do zahradky, alebo teda ich pracovné nasadenie je menšie. Ale dovolím si tvrdiť, že minimálne z tých 150-30 poslancov má porovnateľné nasadenie. a možno, že 70-80, že teda robí aj viac, než je vidno. Áno, ja pripúšťam, že možno 30-40, možno aj 50 sa vyložené väzie. To ako ja pripúšťam. A môj prípad to ale naozaj nie je. No a poslední, asi jsem to možná trochu přivolal, nejsilnější televize TA3, Joj, Markýza a ani RTVS nepracují pro vládu, ale pro opozici. Proč? Vysvětlete, proč ještě i teď RTVS působí po dvou letech jako opoziční. Děkuji. A komu patří? No, tam se třeba jasně povedat, že čo to je, že či mají televizie kopať v prospech někoho, alebo mají být platformou, kde se verejně debatuje. Sú formáty, kde je koalícia a opozícia, áno, niekedy ten moderátor je akože viac pomáha teda opozícii. Takisto drzosť niektorých moderátorov je taká, aká je a svoju averziu dávajú jasne najavo. Súkromné televízie, na to je teda rada pre retransmisiu, teda rada pre mediálne služby, tam môžu ísť podnety. Čo sa týka STVR-ky. Väčšina moderátorov teda viem s nimi žiť a minimálne Makara si drží teda akože dneska, čo mi dorečí. Gudiak, no. Už bolo zo párkrát, že sa správal aj slušne, ale dobre, niekedy vyjde z tej konceptu. Voči mne teda konkrétne má troška rešpekt. Ja neočakávam, akože čo ja očakávam? Ja neočakávam, že nám budú podporovať a budú nám robiť PR televízie. Ja očakávam rovný a nediskriminačný prístup. Myslím si, že teraz už som tak skúsený, že už si ho viem vydobiť a ja viem povedať, čo chcem. Čiže je podľa mňa aj chore si myslieť, že médiá majú byť v prospech nejakej koalície. Mimochodom, ani slobodný vysielač rozhodne není v prospech tejto koalície. Ja tu dostávam, akože v mainstreamových médiách mám v podstate menšiu kritiku ako tu na, hej, takže zase tí, čo nadávajú na tieto, že sú protivládne, no tak teraz je, že brutálne protivládne slobodný vysielač, lebo my sme tí najhorší zo všetkých, no tak však v poriadku. Čiže ako viem si predstaviť, čo mne vadí ešte stále na verejnoprávnej televízii, že nie všetci moderátori sú tam takí, akí by mali byť. Podľa mňa by tam mali byť iné vyzretejšie a serióznejšie osobnosti pri hlavne tých kľúčových reláciách ako o 5 minút 12. Čo sa týka redaktorov, ktorí behajú po tlačovkách, áno, občas stále dávajú ešte uštipačné a až provokačné otázky, to by nemali verejnoprávne médiá robiť. A čo sa týka TA3, tam si myslím, že v zásade je to relatívne v poriadku. To je, my tam v Královi na ťahu skoro vždy opozícia vyhrá tie hlasovanie. Brano Král je taký, aký je. Tiež sa koalícia si myslel. Koalícia, hej. Koalícia tam vyhráva v tých Král na ťahu. Ten štýl tej relácie sa mi dosť nepáči a je to taký troška bulvárny, ale tak je to komerčná televízia. Ja neviem, akože čo vlastne očakávajú títo poslucháči. Tu nás absolútne nivočia kritikou a očakávajú, že komerčné televízie budú ku nám dobré, alebo čo. Jednoducho pozícia politika je taká, že nikdy nemôže očakávať podporu, môže očakávať jedine rovný prístup a pomaly sa to tak akože stáva. No, tak, alebo teda menej skúsení s tým majú problém, ale keď sú skúsení, tak vedia aj v nepriateľskom prostredí obhajiť sa a povedať to, čo chcú povedať. Tak. A to se asi stalo, nebo určitě se to stalo i v dnešní relaci Trikolora, tak kde si byl dnes tedy z objektivních důvodů pouze sám jako jediný host a čelil s otázkám nejenom mým, ale samozřejmě i posluchačům, ale tato otázka, respektive mail od posluchačky Viry byl, jak jsem říkal, posledním, který dnešní relaci Trikolora přišel, takže byl i zodpovězen. Tak ti, Romane, děkuji za účast dnešní relaci. Ďakujem za tvoju prípravu, ďakujem poslucháčom, že to počúvali. Som schopný aj na nepríjemné a tvrdé otázky odpovedať. Ďakujem za pozitívne otázky, minimálne jedna tam bola, takže aj toto mi dáva zmysel, že to, čo robím, má zmysel, že sú ľudia, ktorí to aj ocenia. No a nič, teším sa teda o 14 dní, verím, že už aj s Vlkom, verím, že sa zdravotne teda pozbiera a že že v ďalšie relácie to už bude teda v trojici alebo teda v štvorici. No a zatiaľ teda do počutia. Tak vážení posluchači, to byl tedy Roman Michalko, náš dnešní host a poslanec Národní rady a předseda kulturního a mediálního výboru. Ještě jednou děkuji, Romane. Děkuji samozřejmě Boriskovi do Kotelny, protože odpovědi a všechno fungovalo tak, jak mělo. A pochopitelně vážení posluchači, děkuji i vám za dnešní opět hojnou účast a doufám, že i spoustu otázek, které jste poslali, že jsme zodpověděli a že to bylo k tomu, co jste od nich očekávali. A věřím, že za dva týdny tady opět a tady budeme opět se spolu slyšet. A jak řečeno, věříme, že i zvukem a budu se s vámi těšit opět na další relaci Trikolora na vlnách Slobodného vysílače naslyšenou. Pro dnešek je to vše. Přeji příjemný zbytek večera a dobrou noc a za dva týdny naslyšenou. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.